przeciwko zespołowi dobremu, jakim jest Piast Gliwice, mistrz Polski. Daliśmy radę nie tylko w defensywie sobie poradzić, bo tak szczerze mówiąc Piast poza dośrodkowaniami Kirkesowa niczym nas nie był w stanie zaskoczyć. Strzeliliśmy jeszcze dwie bramki, więc to na pewno buduje morale i mam nadzieję, że to moi zawodnicy taki charakter do tego dobrą grę pokażą w następnych spotkaniach. Początek meczu Lecha z Pogonią dzisiaj o 20:30 na naszej antenie oczywiście transmisja. W trwającym meczu Lechia Gdańsk prowadzi do przerwy z Piastem Gliwice 1-0. O 20:30 także rezultat bezbramkowy. O 20:30 także mecz Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. Lokomotiv Moskwa zamknął swoich piłkarzy w ośrodku treningowym. Drużyna, w której grają dwaj Polacy, Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, chce w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. W ubiegłym tygodniu, w pierwszych dniach po wznowieniu rozgrywek piłkarskich, część rosyjskich klubów przeniosło mecze na lipiec, ponieważ niektórzy zawodnicy zachorowali na COVID-19, w tym Sebastian Szymański z Dynama Moskwa. Piłkarka Aleksandra Sikora odchodzi z turyńskiego Juventusu. 29-letnia reprezentantka Polski od nowego sezonu będzie reprezentować barwy norweskiego Klepp IL, z którym podpisała roczną umowę. Klepp IL to trzecia drużyna ubiegłego sezonu norweskiej ligi. W nowym zespole Sikora będzie już występowała pod nazwiskiem Rompa, bowiem niedawno wyszła za mąż. Kacper Żuk i Martyna Kubka okazali się najlepszymi tenisistami drugiego turnieju z cyklu Lotos PZT Polish Tour. W finałach zawodów w Szczecinie Żuk wygrał z Pawłem Ciasiem 7-6, 6-7 i 6-4, a Martyna Kubka zwyciężyła po kreczu Anastazji Soszyny. Jeździecka reprezentacja Polski w WKKW trenowała na mini zgrupowaniu w Baborówku. Pod szamotułami stawiła się szóstka zawodników, która wypełniła minimum olimpijskie. Z tej grupy trener Marcin Konarski wybierze czterech zawodników, którzy pojadą na igrzyska w Tokio. W Baborówku polscy WKKwiści trenowali także pod okiem Andreasa Dibo, wybitnego niemieckiego trenera i zawodnika. W gronie kadrowiczów jest m.in. Paweł Warszawski ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, który cieszy się ze wspólnych treningów i możliwości startów w zawodach, których w Polsce już nie brakuje. Teraz wiemy, jak rozłożyć trening, jak zmienić ten trening. Akurat u nas w Baborówku ta baza jest wyśmienita i w zasadzie mamy wszystko, co potrzeba, żeby przygotowywać się do zawodów. No i teoretycznie nie musieliśmy stąd wyjeżdżać, żeby być przygotowanym do startów igrzyska. To jest najważniejsze zawody dla niejednego sportowca i to ma być święto wszystkich, dlatego no, każdy chciałby przygotować się jak najlepiej. A żeby przygotować się jak najlepiej, trzeba też startować, bo sam trening nie daje takich efektów, aby tą formę przygotować jak najlepszą. Dlatego te starty są także bardzo ważne. Chętnych na ten moment 6, miejsca 4. Oczywiście, no miejsca zostaną wyłonione po prostu w cyklu startowym. Nie będzie tutaj żadnych przypadkowych, tylko po prostu najlepsza forma zawodników i ich koni będzie decydowała o tym, kto pojedzie do Tokio. Jak wiemy, z powodu pandemii nie odbył się w maju doroczny festiwal jeździecki w Baborówku, ale na ostatni weekend września są zaplanowane międzynarodowe zawody w tym ośrodku, które będą też mistrzostwami Polski w WKKW. Na razie nie wiadomo, ile kibiców będzie można wpuścić na hipodrom i zapewne nie odbędzie się towarzyszący zawodom festyn. Wrześniowy kalendarz sportowy powoli się zapełnia. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji poinformowały dzisiaj, że lekkoatletyczny meeting Grand Prix Poznania odbędzie się 11 września. Przypomnę, pierwsza edycja tej imprezy rok temu odbyła się w lipcu. W tym roku 11 września. Spójrzmy jeszcze, co dzieje się w meczu Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice. 53. minuta spotkania. Rezultat bezbramkowy. Przypomnę, od 20:30 przy Bułgarskiej i na naszej antenie mecz Lech Poznań Pogoń Szczecin. Kolejne wiadomości sportowe w przerwie tego spotkania, więc około 21:20. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Innej bajki. Zaprasza Anna Jaworska. Something's wrong, yeah. Dreams. 14 minut po godzinie 19. Witam bardzo serdecznie. W Radiu Poznań zapraszamy na audycję Z innej bajki. Paweł Kretkowski program realizuje, w studiu Anna Jaworska. A my jesteśmy razem dzisiaj do 20.30. Witam wszystkich kibiców, którzy z niecierpliwością czekają na transmisję meczu. No i na to, co pokaże kolejusz. Oczywiście te emocje na naszej antenie. Ale do tego czasu jeszcze spróbuję Państwa trochę uspokoić w przedbiegach. I mam nadzieję, że dzieci też. Chociaż trochę koncentracji też się przyda, oczywiście w związku z naszym konkursem, w którym do zdobycia książka po 19.30. Go, go, gonić go! Czy kto widział, jak biegnie kulicze kulicą? Czy kto widział, w naszym mieście szukali kuliczka ze świcą? Czy kto widział, jak dobrze tej małej czerwonej? Czy kto widział, kto? Kto nie widział, niech potknie, to się zasłony. A zobaczy ją. O, o, o, o, o. Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie patrzy, bo... Czy wędrować tą drogą, co słońce odchodzi? Czy wędrować tą? Kto ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi. A zobaczy to. Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie patrzmy, bo... Czy kto widział, jak biegnie kulicze kulicą? Króliczki są bardzo sympatycznymi zwierzętami, jeżeli chodzi o hodowlę. Trzeba tylko uważać na ich ostre zęby, no i szanować ich zwyczaje. Poza tym często się też króliczki po prostu chce aż przytulać, bo bywają takie słodziutkie. A akurat tak się składa, że dzisiaj 24 czerwca to podobno Światowy Dzień Przytulania. Z tym przytulaniem w dobie koronawirusa musimy być nieco bardziej ostrożni. Albo się najpierw zdezynfekować, albo po prostu przytulać się wśród osób najbliższych, żeby nie było żadnych nieprzewidzianych sytuacji. No chyba, że możemy się przytulać na przykład w kombinezenach. W każdym razie na samą myśl o tym, że jest dzień przytulania, a teraz z racji pory już właściwie wieczór przytulania, robi się jakoś tak człowiekowi przyjemniej. 17 minut po 19. To our room, he'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling. One night, my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran, though we knew we couldn't last, running from the past, the things that we were born to. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have a daddy's car. Looking back, it's so bizarre. Bizarre. ocean. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. Didn't you? No matter what the breaks, we make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It was in the family. All the things we are on the backseat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's eyes. Looking back, it's so bizarre. It was in the family. All the things we are. Looking back, it's so bizarre. Czy widzicie, jak tu stoję przed wami w najwyższym zachwycie? Hanna Banaszak zachwyca się naturą na swojej nowej płycie, śpiewając słowa Wojciecha Munarskiego. My dołączamy do niej i zapraszamy na tydzień poświęcony naturze i wszelkim jej przejawom w utworach muzycznych i poetyckich. W pierwszym tygodniu lata proponujemy Państwu tydzień z naturą i artystą tygodnia Hanną Banaszak. Zapraszamy do słuchania, najlepiej w pięknych okolicznościach przyrody. Więcej na Radio Poznań FM. Autopromocja. Reklama. W Polsce umiemy zrobić klimat. Nawet jeśli nie zawsze jest pogodnie, w naszych domach jest coraz cieplej. Panele słoneczne dostarczają nam prąd przez cały rok. Dzięki nim redukujemy szkodliwy dla nas dwutlenek węgla. Pozwalają nam oszczędzać i cieszyć się niezależnością. Jesteśmy jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w Unii. Dołącz do nas. Wejdź na mamyklimat.pl i włącz własny prąd w swoim domu. Reklama. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. jeszcze wracając do dnia przytulania, od przytulania istnieje przecież słowo przytulanka. Kiedyś mówiono lalka albo miś, ale to nie jest to samo, ponieważ przytulanką równie dobrze może być jakaś poduszka, na przykład w kształcie samochodu waszego ulubionego. Jeżeli uda nam się połączyć w naszym konkursie, a mam taką nadzieję, to na pewno będę jeszcze pytać o wasze przytulanki. Jestem bardzo ciekawa. Chyba że chcecie zadzwonić i pochwalić się, jaka jest albo jaka była kiedyś wasza ukochana przytulanka. Oj, wiem, że przytulanki potrafią być doprowadzone do takiego stanu, że są tak mocno przytulane, że nawet się rozpadają. Już za wiele nawet nie ma sensu za bardzo prać, bo groziłoby to po prostu istnieniu takiej zabawki. Na pewno jest co wspominać, więc liczę też na wasze głosy. No i przypominam, że nasz konkurs to nie jest konkurs SMS-owy, tylko dzisiaj będzie również telefoniczny. Wczoraj z racji Dnia Ojca sprawdził się konkurs drużynowy, kiedy udział brał tata i dziecko. Dzisiaj możemy dokładnie to samo powtórzyć. Może komuś z młodszych słuchaczy doda to odwagi. Take it up. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. siedmioma górami. Ian Serelier, Srebrny miecz, wydawnictwo Zysk i Spółka. Czyta Justyna Siepietowska. Kierujcie się na Poczdam, a potem prosto jak z bicza strzelił. Brzmiała rada, którą otrzymała nasza czwórka, a oni ruszyli ze śpiewem na ustach i głowami w chmurach. Gdyby wzięli kurs prosto na zachód przez Bułgarię, poszłoby im szybciej, gdyż to był główny kierunek przemieszczania się. Na południe ciągnęło o wiele mniej uciekinierów. Ruch był więc o wiele mniejszy i głównie musieli iść na piechotę. Przez Elbę mieli przejść po moście, który dla Rosjan nie był na tyle zniszczony, aby chcieli go reperować, ale na pół dnia musieli zejść z drogi, gdyż przetaczały się po nim sowieckie oddziały ciągnące ponoć na Pragę, aby wyprzeć Niemców z Czechosłowacji. Ruta nigdy wcześniej nie widziała tylu żołnierzy naraz. Najpierw przewaliły się torujące wszystkim drogę czołgi. Potem nadeszły kolumny piechoty. Żołnierze byli zmęczeni i ubrudzeni. Mundury mieli poszarpane. Pochodzili z Ukrainy i Republik Tatarskich, zza Uralu, z Kaukazu, z nad Bałtyku, z Syberii, Mongolii. Przez most, a potem drogą płynęły ich tysiące, podczas gdy wszyscy cywile mogli tylko stać z boku i się przyglądać. Ja to znam! Zawołała Frania, kiedy przechodzący oddział zaczął śpiewać kozacką piosenkę. Tata nas tego uczył, pamiętacie? Tak, powiedziała Ruta. Tamtego lata spływaliśmy Dunajcem na tratwie, a dookoła były te zalesione zbocza. Westchnęła na samo wspomnienie, ale już płynęła następna piosenka, a za nią następna i następna. Wiele ich się jeszcze nasłuchali. Niektóre były wesołe i skoczne, inne powolne i smutne. Kiedy minął ichni oddział, także i oni ruszyli przez most. Byli dopiero w połowie, kiedy ryk klaksonów oznajmił, że nadjeżdżają samochody sztabowe, głównie zabrane Niemcom, Mercedesy i Jorchy, następnie auta z sekretarkami i ordynansami, ciężarówki z łupami, futrami, tkaninami, dywanami, zrabowaną porcelaną, meblami, radiami, lodówkami i pojazdy z jedzeniem, a na nich tony rosyjskich specjałów, kawioru, jesiotrów, wódki, krymskich win. Wiele samochodów miało na burtach napisy: witamy armię wyzwoleńczą. I znowu maszerujące kolumny. Teraz jednak były to dziewczyny i kobiety w szaro-zielonych mundurach, ciasno opiętych kurtkach i wysokich butach. Zajmowały się gotowaniem, praniem, doglądały chorych i rannych. Prowadziły ze sobą gromadki pozbieranych po lasach i spalonych wioskach dzieciaków. One były wygłodniałe, a Armia Czerwona je karmiła. To dzisiaj już chyba przeszedł przed nami cały świat i żadnego już więcej człowieka nie zostało, powiedziała z namysłem Frania, kiedy kurz zaczął powolutku opadać. A tymczasem pochód wcale się jeszcze nie skończył, gdyż teraz przyszła kolej na setki małych wózków ciągniętych przez niskie kozackie koniki. Ja tam nie zamierzam już iść, krzyknął Janek i zanim Ruta zdążyła go powstrzymać, wskoczył na tył powożonego przez siwego żołnierza wózka z płóciennym dachem. Jak my go teraz dogonimy? Zawołała Ruta, jeśli nigdzie nie znajdzie się dla nas miejsce. Ale na szczęście niemal zaraz potem nadjechał pusty wóz, na którym była tylko sterta siana i pieczony zad świński. Jechali jednak wolniej od Janka i w kurzu szybko stracili go z oczu. Tymczasem Janek czuł się wyśmienicie. Wylądował na sianie obok chorego żołnierza i klatki z wydzierającą się gęsią. A chociaż ani myślał zawierać znajomość z mężczyzną, zupełnie inaczej rzecz się miała z ptakiem. Przez całe popołudnie Ruta i Edek na próżno wyglądali Janka. Okazało się, że niepotrzebnie się martwili, gdyż cała kolumna zatrzymała się, aby razem przenocować. Rozpalono ogniska, zarekwirowano bydło i drób z pobliskich wiosek, a kiedy wszyscy się już rozłożyli, zaczęło się jedzenie, picie i śpiewy. Ponieważ szybko udało się odnaleźć Janka, więc jego swawola została mu wybaczona. Zanim opuścili Berlin, brytyjski oficer dał im kartki żywnościowe i pieniądze. Mogli więc wystarać się o jedzenie. Co więcej, Janek za schwytanie szympansa dostał 100 marek, które oddał Rucie i nigdy nie pytał, na co je zużyła. Kiedy pieniądze się skończyły, musieli się zadowolić tym, co udało im się wyżebrać lub zapracować. O pracę jednak nie było łatwo, gdyż fabryki nie funkcjonowały, a na wsi zatrudniano wracających z obozów jeńców. Do niektórych wiosek w ogóle dzieci nie wpuszczano, bo nie starczyło już ani jedzenia, ani miejsca do spania. W większości miast funkcjonowały kuchnie, gdzie naprawdę dobrze karmiono, ale najlepsze były jednak obozy przejściowe. Ich komendanci wysyłali zbrojnych żołnierzy, aby ci zawłaszczali zapasy ukryte w magazynach, sklepach, a nawet chłopskich szopach i stodołach. Nieźle w tym pomagali dawni robotnicy przymusowi, którzy dobrze wiedzieli, gdzie znajdują się skrytki. Przez cały dzień słońce uśmiechało się z nieba do nich. Do chłopców pracujących na polach, do miast pogruchotanych wojennymi ciosami, do ludzi, którzy ogłuszeni klęską żyli tylko z dnia na dzień, nie myśląc o przyszłości, do kobiet wystających w kolejkach po chleb albo ciągnących wózki z drewnem, które zebrały w lesie na opał, do siedzących na szpitalnych balkonach żołnierzy, kurujących się w ran. Niektórzy machali do dzieci, a te odpowiadały tym samym gestem. I tak dotarli do krańca sowieckiej strefy. Tuż po zakończeniu wojny w wielu miejscach łatwo można było z jednej strefy okupacyjnej przejść do drugiej. Oni przekroczyli granicę, nic o tym nie wiedząc. Gdzieś w turyńskich lasach i dopiero inne mundury i obcy język uświadomiły im, że teraz są już w amerykańskiej strefie. Ian Serelier, Srebrny Miecz, wydawnictwo Zysk i Spółka, czytała Justyna Siepietowska. Książka, jak słyszymy, dotyczy czasów wojennych, bohaterami są dzieci, ale dziś będę pytać o sprawy pozaksiążkowe. Właśnie przyroda mi podpowiedziała pytanie, dosłownie przed chwilą. Ta książka do wygrania, ale chciałabym, żebyście odpowiedzieli na pytanie, co oznaczają nisko latające jaskółki. Numer telefonu 61 8654 654. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, is in print to play. Lift the dead if it's time to pray. If there's nothing new to crave, 'cause you know. Nisko latające jaskółki sprawią, że niebawem na pewno zostaniemy po prostu w Poznaniu zmoczeni. Piłkarzom kolejorze dzisiaj na Bułgarskiej życzymy tego, żeby ich koszulki może niekoniecznie były mokre od deszczu, od potu tak, a na pewno nie od łez, chyba że od łez wzruszenia i radości. 20:30 transmisja meczu na naszej antenie. Więc polecam bardzo serdecznie. Wiem, że Państwo tęsknią, ponieważ będzie to w ogóle pierwszy mecz, kiedy publiczność będzie wprawdzie pod pewnymi obostrzeniami, ale jednak obecna na stadionie, więc nie trzeba będzie słuchać jakiejś publiczności z playbacku. O, koniec ze sztucznizną, można by powiedzieć. Więc polecamy bardzo serdecznie. Wojtek Bernard, Krzysztof Ratajczak będą to spotkanie transmitować. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień przytulania, wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że robiono specjalne badania naukowe, które mówią krótko i wyraźnie: kto się przytula, ten dłużej żyje. Od wielu godzin pada, pada już. Dziś smutne panny wojsko, nawet stróż. A ja tą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam.

wspomnienie z 1947 roku, 24 czerwca. W Pradze urodziła się Helena Wondraczkowa, czeska piosenkarka, która dysponuje czterooktawowym głosem z bardzo wysokim C, które, no, ze względu na to, że Helena Wondraczkowa jest już dojrzałą panią, powinno zaniknąć, ale ciągle się utrzymuje. To znaczy, że jej głos jest w znakomitej formie, a w rozgłośniach radiowych w Czechach i na Słowacji podobno jej piosenki są grane średnio co 7 minut. Wydawałoby się, że ta popularność być może troszeczkę jakoś tak się rozmyła, a tu okazuje się, że wręcz przeciwnie, wcale nie. U nas jednak nie Helena Wondraczkowa, ale życzymy jej oczywiście, żeby nadal mogła wyciągnąć bardzo wysokie C, a Vampire Weekend, Radio Poznań za 7.20. za chwilę wiadomości Radia Poznań. Radio Poznań. Mija 20, jest środa, 24 czerwca. Prawie 300 zakażeń koronawirusem w całym kraju. To już ostatnie dni kampanii prezydenckiej. W tym serwisie Szymon Hołownia i Robert Biedroń. Dziś pierwszy mecz Lecha z kibicami po przerwie. Kolejorz zmierzy się z Pogonią Szczecin. Wiadomości Mikołaj Gronet. Jedna ofiara śmiertelna i 18 nowych zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce. W całym kraju mamy 294 nowe zachorowania. W czołówce nadal jest Śląsk. Tam potwierdzono 108 nowych zakażeń. Zmarło aż 21 osób. W Wielkopolsce lekarzom nie udało się uratować 80-letniego mieszkańca Kalisza. 18 nowych zakażonych w naszym regionie to mieszkańcy głównie południowych powiatów. Po 5 przypadków wykryto w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim, po jednym w Kaliszu oraz powiatach kaliskim i ostrowskim. Badania potwierdziły też zakażenie u trojga poznaniaków i dwojga mieszkańców powiatu tureckiego. 4 osoby są w szpitalach w Poznaniu i Koninie, reszta przebywa w domowej izolacji. Od początku epidemii zakażenie potwierdzono u ponad 32 800 osób w całym kraju, z czego 1396 zmarło. W Wielkopolsce liczba potwierdzonych do tej pory przypadków to 2518, zmarło 171 osób. Więcej na www.radiopoznan.fm. Szymon Hołownia odwiedził dzisiaj Częstochowę, w której mówił m.in. o planach utworzenia terenowych biur Kancelarii Prezydenta. Zdaniem kandydata na prezydenta Polski, przenoszenie pojedynczych urzędów poza stolicę to za mało, by zdecentralizować państwo. Wspieranie samorządów tak, żeby były uczciwie finansowane przez państwo. Żeby nie zabierano im kompetencji, ale dokładano kompetencji wraz z pieniędzmi, które będą tam szły. Żeby jak najwięcej w Polsce działo się w samorządach, bo Częstochowa będzie najlepiej wtedy widziała, jak będzie miała bezpieczny budżet nie będzie musiała bać się, co będzie w koronakryzysie, kiedy PIT spada o 40%, co zwalniać i co zamykać, jakie dramaty się szykuje, tylko będzie bezpiecznie mogła się rozwijać. Ona ma na siebie pomysł. Tymczasem Robert Biedroń podczas spotkania z mieszkańcami Sztumu w województwie pomorskim mówił, że jeśli zostanie wybrany na prezydenta Polski, wesprze rozwój odnawialnych źródeł energii. Kandydat Lewicy powiedział, że przykładem udanej polityki inwestowania w zieloną energię są polscy samorządowcy. Chciałbym, żeby po erze wspaniałych burmistrzów inwestycji w odnawialne źródła energii nastąpiła era bardzo dobrego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który nie będzie gadał o tym, że mamy węgla pod dostatkiem, że wystarczy go na 200 lat i że Polska powinna węglem opalać na co dzień i truć ludzi, ale zasługujemy na prezydenta, który zabierze nas w XXI wiek, da nam nowoczesne technologie odnawialnych źródeł energii. Takim będę prezydentem. Głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 czerwca, ewentualna druga tura 2 tygodnie później. To są wiadomości Radia Poznań. Kibice szczęśliwi, że wrócili na bułgarską. Dziś na poznańskim stadionie po raz pierwszy od blisko 4 miesięcy mecz z udziałem publiczności. Lech na własnym stadionie podejmie Pogonię Szczecin w ramach 32. kolejki Ekstraklasy. Na trybuny wejdzie ponad 7 tysięcy kibiców. Sami zainteresowani cieszą się, że w końcu mogą oglądać rozgrywki na żywo i zapowiadają stosowanie się tych zasad bezpieczeństwa. Stęskniony bardzo. Już liczyłem od tygodnia czas do meczu, także cieszę się bardzo. Myślę, że zwycięstwo. Pewne. W Pogonie musimy wygrać. Fajnie, super, po takim czasie to jest coś pięknego się na stadion. Dziś tylko wygrana, tylko to się liczy. Tęsknota była trochę za kolejowym i w ogóle. Sądzę, że kibice Lecha Poznań są rozsądnymi ludźmi i w takich sytuacjach na pewno po prostu dostosują się do tych wszystkich wymogów. Wiemy dobrze, że mogą być później dziwne decyzje GIS-u z tym związane, więc myślę, że naprawdę będzie dobrze. Kibice bez zawahania jako zwycięzcę wskazują Lecha, wieszczą wynik 2-3 dla poznańskiej drużyny. Spotkanie kolejorza z Pogonią rozpocznie się za niespełna pół godziny. Zapraszamy na bezpośrednią transmisję na naszej antenie. Pogoda. Ciśnienie w Poznaniu wynosi 1012 hektopaskali i spada od 19 na południu do 24 stopni na północy Wielkopolski. W całym regionie pochmurno, w centrum i na południu deszczowo. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu regionu przelotne opady deszczu i początkowo możliwe burze i porywisty wiatr. Nad ranem lokalnie mgła, minimalnie 14 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Również przelotnie popada i zagrzmi. Podczas burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Maksymalnie będzie do 26 stopni Celsjusza. Crooked mile, the hotel lift and the menacing smile, the energy of an itinerant child, to catch a glimpse of Mr. Oscar Wilde. Waterborne, Southend on sea, twisted bend disability, Lord up Mr. Bowdiddly and Richard the Third, with the most unroyal mouth that you've ever heard. He's never gonna do it, oh he hasn't all, but smiling politely, but they're really appalled. And it's turned out oranges and lemons again, all three bells in a row. We're in and out the Eagle and up and down the city road. Mean a Ronnie Cray, the low-slung slouch of a bird of prey. Trouser pocket boys in unromantic places, cigarettes falling from their sallow faces. He's never gonna do it, he hasn't all. Well, they smile politely, but they're really appalled. And it's turned out oranges and lemons again, all three bells in a row. And up and down the city road. of every town. Rough kids rally with their sorrows drowned. Burnt up faces and their ashtray eyes. When up goes the cry through the perforated skies. Oh, he's never gonna do it. He has an old. Well, they're smiling politely, but they're really appalled. And it's turned out oranges and lemons again. Oh, three bells in a row. Oh, it's turned out oranges and lemons again. Oh, three bells in a row. Three bells in a row. We're in and out the Eagle. And up and down the city road. And it's turned out oranges and lemons again. Oh, three bells in a row. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Anna Jaworska i Paweł Kretkowski. Myślę, że z wieloma słuchaczami czekamy do 20.30, kiedy to rozlegnie się gwizdek rozpoczynający mecz Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Mecz bardzo oczekiwany, bo kibice tęsknią nie tylko za tym, jak grają, czy grają piłkarze ulubionej drużyny, ale także za tym, jak życiem tętni stadion. No i stanie się to, przynajmniej częściowo, właśnie dzisiaj po raz pierwszy po przerwie spowodowanej koronawirusem. Tymczasem my gramy i mamy nadzieję, że Państwo jakoś dotrwają do początku meczu. Potem, czy dotrwacie do końca, to już będzie wszystko w nogach naszych piłkarzy. A po drodze, ponieważ kształt programu troszeczkę się zmienia w związku z transmisją, zapraszam na kolejny odcinek wieczornego tytułu tygodnia, czyli na fragment książki Ewy Guderian-Czaplińskiej pod tytułem Trojanki. When I was a chestnut of tin, my father said to me, come here and take a lesson from the lovely lemon tree. Don't put your faith in love, my boy, my father said to me. I fear you'll find that love is like the lovely lemon tree. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Beneath the lemon tree one day my love and I did lie. A girl so sweet that when she smiled the stars rose in the sky. We passed the summer lost in love beneath the lemon tree. The music of her laughter hid my father's words from me. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. One day she left without a word. She took away the sun. And in the dark she left behind. I knew what she had done. She left me for another. It's a common tale but true. Sad a tale but wiser now. I sing this song for you. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and the lemon flowery sweet. But the fruit of the poor lemon is impossible. Thank you. tydzień z naturą w piosenkach w Radiu Poznań w tym tygodniu. No i właśnie las i wyśpiewane przez nią Natalię Świerczyńską przed chwilą w Państwa uszach. Bardzo ładny to las. A co do jaskółek, i tutaj już przerzucam się do natury, którą widziałam no parę minut temu za oknem. Jaskółki zrobiły swoje i rzeczywiście spadł deszcz. Paweł, który podgląda tutaj szklany ekran na bułgarskiej, mówił, że tam na bułgarskiej lało. U nas za oknem też zrobiło się mokro, ale tymczasowo deszcz znikł, zostały krople na liściach i mokre chodniki. O, jednak chyba moje życzenia o tym, żeby koszulki i piłkarze były mokre tylko od potu, nie będą spełnione, no ale najważniejsze to, co pokażą swoimi nogami zwinnymi, prawda? Trzymamy bardzo mocno kciuki. Przypominam, że 20.30 rozpoczynamy transmisję w Radiu Poznań, a teraz obiecany fragment literatury. Tytuł tygodnia. Ewa Guderian-Czaplińska, Trojanki. Które fragmenty tekstu najbardziej poruszyły Bronisława Kleźika, wytrawnego wydawcę? Zakończenie. Zakończenie, które się wpisuje w sporą, notabene, część naszej działalności wydawniczej, bo książek o śmierci i umieraniu trochę wydaliśmy. Między innymi dzięki świętej pamięci profesorowi Łuczakowi. A to zakończenie to jest zakończenie... Jakieś takie inne takie zakończenie, które bynajmniej kojarzy się z chorobą. To jest zakończenie osoby, która wie, o co chodzi, jest świadoma swojego stanu. Jesteśmy z tego powodu szczęśliwi nawet, że to na nas trafiło. Trojanki Ewy Guderian-Czaplińskiej opublikowało wydawnictwo Media Rodzina. Oto końcowe fragmenty książki. Oby drzewa, z których zrobią nasze trumny, rosły jak najdłużej. A czy to nie piękny toast? Podobno gruziński. Znajomi Gruzini, zapytani o narodowe autorstwo, zrobili wielkie oczy. W połowie się z tym toastem utożsamiam, w połowie przeciw niemu protestuję. Chciałabym, żeby wszystkie drzewa rosły jak najdłużej i w świętym spokoju. Protestuję, by ktokolwiek robił z nich trumny. A już na pewno nie dla mnie. Wizja drewnianej trumny, grobu przykrytego ciężkim kamieniem lub ociosaną płytą, jakichś pamiątkowych napisów na tablicy, a przede wszystkim zajmowanego pośmiertnie miejsca i zbioru zmarnowanych materiałów wykorzystanych do pochówku, napawa mnie przerażeniem. Najbardziej chciałabym, żeby moje przyszłe, a niechybne zwłoki zostały z jakimś możliwie najmniejszym śladem węglowym spopielone, a następnie rozsypane w lesie lub złożone do niewielkiego dołka wykopanego pod drzewem. Dlaczego jednak się tym przejmuję, zamiast machnąć ręką na coś, na co raczej nie będę miała wpływu? I dlaczego w ogóle piszę teraz na zakończenie? O śmierci. Bo po pierwsze, nie udawajmy, przynajmniej przed sobą. Każdy, kto długo choruje, w pewnym momencie zaczyna myśleć o śmierci, choćby był nie wiem jak pozytywnie nastawiony i przekonany, że zaraz z tego wyjdzie. A po drugie, i tu proszę o uwagę, myślenie o śmierci, a jeszcze lepiej rozmawianie o śmierci, niewiarygodnie wyzwala. Oczyszcza. Oczyszcza głowę i w rezultacie uspokaja i przywraca równowagę życiu. Wszyscy umrzemy. Jedni wcześniej, drudzy później, więc może jednak warto przestać się chować za rogiem, skoro spotkanie jest nieuniknione. Rzecz nie ma absolutnie nic wspólnego z momentem, w jakim się znajdujemy. Czy chorujemy, czy jesteśmy okazami czy jesteśmy wiekowi, czy młodzi. Przeciwnie, im szybciej zaczniemy spokojnie myśleć o zjawisku śmierci, a raczej im systematyczniej, bez kulturowych tabu i zbędnych wymówek, jeszcze nie teraz, nie jestem gotowa, dajcie mi spokój, to zbyt straszne, tym lepiej, bo oswojenie ze śmiercią, widziane jako nieodłączna część i konsekwencja życia, jego stała i nieusuwalna cząstka, po prostu robi temu życiu dobrze. Zaczynamy widzieć pełniej i pozbywamy się obaw. Pewnie, że nie do końca. W odniesieniu do siebie samych może zawsze jakiś rodzaj strachu czy niepewności będzie nam towarzyszył. Choć znam ludzi, którzy deklarują taki stopień przemyślenia kwestii własnej śmierci, że wcale się jej nie boją. Są po prostu przygotowani i zachowują jakiś dobry życiowy balans. Wydają się jakby bardziej stabilni niż ci, którzy skupieni wyłącznie na intensywnej codzienności, uparcie nie chcą nawet do siebie dopuścić myśli o śmierci. Rozmowy o tym, jak chcielibyśmy umrzeć, nasz takie wizje, szpital i podłączenie do rurek, dom i własne łóżko, nagle i w plenerze, na własnych zasadach, czy poddana zasadom cudzym. Rozważania o tym, co stanie się z naszym ciałem, o kim myślimy jako towarzyszu naszego umierania, jakie mamy poglądy na temat pochówku, czy i jak gotowi jesteśmy włączyć nasze przyszłe zwłoki w obieg życia na ziemi, bo przecież to się stanie, wydają się tak niezwykle potrzebne, a przecież wciąż są takie trudne. Dlaczego? Wiemy dlaczego. Bo dotychczasowy obraz śmierci został wprowadzony przez współczesną kulturę ułatwień, w której chodzi o to, żeby odsunąć od nas widok cierpienia i rozmaite związane z nimi emocjonalne i estetyczne niedogodności. Przy tym nie ma jednak żadnego pomysłu na to, co zrobić, kiedy jednak się pojawią, a przecież wciąż się pojawiają. I natychmiast wywołują problemy. Jak powiedzieć dziecku o śmierci babci? Rany boskie, przecież dzieciom się nie mówi o śmierci, bo doświadczą psychicznego urazu. Ale ten typ kultury, odczepiającej od lokomotywy wagoniki dyskomfortu, a preferujący przedziały wygodnego życia, właśnie na naszych oczach umiera w obliczu katastrofy klimatycznej, wysychania wód, topnienia lodowców, a nawet spowodowanego działaniami człowieka odchylenia od osi Ziemi. Tak, zdołaliśmy jako ludzkość zaszkodzić nawet kosmosowi. Niepodobna już dłużej funkcjonować z zawiązanymi egoistyczną przepaską oczami. Śmierć właśnie objawia się wszędzie. W wyciętym drzewie, w zabitym na mięso zwierzęciu, w wysychającym jeziorze, we wszechobecnym smogu, w naszym raku. Sporym nieporozumieniem jest więc stojące u początku tej kulturowej zapaści zaprzeczanie własnej ludzkiej śmiertelności, wystawianie się na przecież świadomą i celową niewiedzę w tej kwestii. To szczęście i szaleństwo, które wyprodukowaliśmy sobie sami, odcinając kolejne poziomy samoświadomości. Szybki test. Czy potrafisz wymienić etapy umierania i ich symptomy? Jeśli ktoś nie towarzyszył nigdy nikomu w umieraniu, to jest dla niego nieskończenie obce i przerażające zjawisko. Nie będzie umiał pomóc, ani nawet nie zdoła być obecny przy kimś bliskim dostatecznie mocno, choćby nawet kochał go niezmiernie i głęboko. Ja bym chciała, gdybym miała szczęście umierać w domu, żeby opiekował się mną ktoś, kto nie będzie się mnie bał w ostatnich chwilach, a będzie się bał, jeśli nie będzie miał pojęcia, w czym przyszło mu uczestniczyć. Chciałabym uniknąć roli aliena, wywołującego tylko panikę i chaos. Ty nie? Chciałabym też móc umrzeć po swojemu, a nie wydana szpitalowi, bo przecież tam pomogą. W czym? Raczej na pewno nie w spokojnym umieraniu. Moje chciałabym może nie mieć żadnego znaczenia, ani nie przynieść żadnego efektu. Będzie zależało od okoliczności, zapewne. Osobliwe, jak szybko wygnaliśmy śmierć z pola widzenia. Przecież jeszcze nasze babcie i nasi dziadkowie nie mieli ze śmiercią problemu, więc wystarczyły dwa pokolenia, by proces odcinania się od tego etapu życia stał się faktem. Moja babcia, wciąż to pamiętam, miała w szafie przygotowaną specjalną suknię do trumny i wielokrotnie pokazywała nam, gdzie znajdują się też inne potrzebne rzeczy. Buty, pończochy, apaszka. Leżały na półce w osobnej torbie. Nie wolno było ich dotknąć, ale sama babcia często sprawdzała ich stan i przy okazji przypominała nam, wówczas przecież dzieciom, o naszych obowiązkach w obliczu jej śmierci. Kiedyś tam, w odległym czasie, bo przecież jeszcze wcale nie wybierała się na tamten świat, tylko po prostu i po ludzku chciała być gotowa. I była. Oraz w prosty, normalny sposób oswajała swoje wnuczki ze zjawiskiem śmierci. Może to była moja szczepionka, dzięki której dziś spokojnie myślę o umieraniu? Tytuł tygodnia. Ewa Guderian-Czaplińska, Trojanki. Jutro ostatni fragment niezwykłej książki i przypomnienie niezwykłej postaci autorki. Zapraszam, Grażyna Wrońska. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Halo? Halo, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Zerkamy na datownik. To środa, 24 dzień czerwca. Zbliża się 20.30 i zbliża się mecz Grupy Mistrzowskiej PKB Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Pogonią Szczecin. To 32 kolejka spotkań. Padający deszcz nad poznańskim obiektem. 22 stopnie Celsjusza. No a mamy nadzieję na spore emocje. Potyczki kolejorza sportowcami zapraszają realizujące transmisję Jacek Frączek oraz Wojciech Bernard i Krzysztof Raczajczak. Ustawieni już piłkarze obu drużyn na boisku. Lekici tradycyjnie niebieskie koszulki, białe spodenki, białe piłkarskie getry. Drużyna bordowo-granatowych ze Szczecina też w swoich klasycznych klubowych strojach przygotowani do gry piłkarze jednej i drugiej drużyny. Także krążący jest w okolicy środkowej linii boiska sędzia z Lublina Wojciech Myk, któremu pomagają Radosław Lisiejka i Dawid Golis. No i za chwileczkę rozpocznie się to spotkanie. To spotkanie będzie tym bardziej ważne dla kolejorza, bo Wojtku jest szansa, by wskoczyć na bardzo ciekawe miejsce w tabeli. Dzisiaj o godzinie 18 inne spotkanie Grupy Mistrzowskiej w Gdańsku. Lechia ostatecznie wygrała z mistrzami Polski Piastem Gliwice 1-0. Myślę, że definitywnie zamykając już marzenia Piastunek o obronie mistrzowskiego tytułu, a to jednocześnie daje piłkarzom Poznańska szansę na awans na drugą pozycję w tabeli. Piast przed tą kolejką miał tylko jeden punkt przewagi nad kolejorzem. Dzisiaj w przypadku ewentualnego zwycięstwa nad szczecińską Pogonią Lech objąłby pozycję wicelidera tabeli. Oczywiście cały czas ze sporą stratą do warszawskiej Legii, ale myślę, że jeszcze jakiś miesiąc temu mało kto przypuszczał, że tak może dobrze dla Lecha potoczyć się ta końcówka sezonu. Przynajmniej do tej pory 3 wygrane z rzędu w ostatnich spotkaniach. 11 strzelonych bramek, 0 straconych. Bardzo dobry bilans i czekamy dzisiaj na poprawienie właśnie tego bilansu. Ruszyła już ta lokomotywa, oczywiście dźwiękowa na trybunach stadionu przy Bułgarskiej. No i dzisiaj już też stęsknieni fani piłki nożnej mogli w jakiejś części pojawić się na trybunach. Ponad 6 tysięcy widzów jest na pewno tutaj na stadionie kolejorza, dopingujących bardzo głośno graczy trenera Dariusza Żurawia do jak najlepszego występu przeciwko Pogoni Szczecin. Jest oczywiście kilka roszad, ta, która Państwa najbardziej interesowała. Wiadomo, że za żółte kartoniki nie może w tym meczu grać ten, który ostatnio błyszczał w meczach Ekstraklasy, czyli Kuba Moder. Powraca do wejściowej jedenastki Chorwat Karlo Muchar. To ta informacja główna, a teraz, bo też innych zmian nie brakuje w bramce Miki van der Hart, tutaj bez zaskoczenia. Na prawej stronie obrony w wyjściowym składzie, uwaga, Robert Gumny, w środkowi obrońcy Giorgio Czernomarkowicz, i Lubomir Szatka, a po lewej stronie wraca też do wejściowej jedenastki drużyny poznańskiej Wołodymir Kostewicz, w drugiej linii wspomniany Muchare, ponadto Filip Markwiński, Pedro Tiba, a na skrzydłach Kamil Joziak i Dani Ramirez. No i tę wyjściową jedenastkę kolejorza uzupełnia duński napastnik Christian Gytkier, który dzisiaj może ustrzelić oczko, jeśli chodzi o zdobycz w ligowych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. 20 goli na razie na koncie Duńczyka. Dzisiaj liczymy na kolejne trafienie. W zespole szczecińskiej Pogoni między słupkami Dante Stipica, w obronie Jakub Bartkowski, Benedikt Czech, Grek Triantafylopoulos oraz Hubert Matynia. Na skrzydłach Dawid Stec i Sebastian Kowalczyk. W środku Maciej Żurawski, Tomasz Podstawski i Damian Dąbrowski. I najbardziej wysuniętym zawodnikiem zespołu gości jest doświadczony kapitan dzisiaj tej drużyny Adam Frączczak. Przypomnijmy, ponad 2 tygodnie temu, 9 czerwca, obie drużyny spotkały się tu, w tym samym miejscu, jeszcze w meczu rundy zasadniczej. Wówczas Lech pewnie wygrał 4-0, prezentując efektowną grę. Wówczas łupem strzeleckim podzielili się Moder, Gytkier, Ramirez i Kamiński. I nie mamy nic przeciwko temu, aby dzisiaj również efektowne zwycięstwo odniosła właśnie ekipa kolejorza. Na razie patrzymy na to, co dzieje się na boisku poznaniacy. Christian Gytkier, znakomite dokrywanie do Markińskiego, ten blisko pola karnego drużyny Pogoni. Gytkier po lewej stronie biegnie, będzie strzał lewą nogą, ale że w ostatniej chwili wyjaśniona ta sytuacja. Kapitalna szarża Markińskiego i znakomicie w ostatniej chwili interweniował Tomasz Podstawski, piłkarz mający i portugalski, i polski paszport. Wybił tę piłkę spod nóg Markińskiego, który jakby czekał, żeby to jest do tej piłki. Lepiej ustawił się Christian Gytkier, ale troszkę zabrakło zrozumienia. Zatem w trzeciej minucie spotkania wciąż wynik 0-0, ale to była świetna akcja drużyny kolejorza, właściwie indywidualna akcja Markińskiego. Mówiliśmy o tych wyjściowych składach. Tutaj siedzimy na tej czwartej trybunie, gdzie są także kibice, stąd też całe czasy tutaj do naszych słuchawek docierają odgłosy dopingujących fanów kolejorza. Frączczak, poznaniacy, drużyna Pogoni Szczecin ostatnio ma taką przypadłość, że jeżeli pierwsza straci gola, to później już trudno im się podnieść. W ostatnim spotkaniu u siebie portowcy odejmowali gdańską Lechię, przegrali 0-1, mimo że prezentowali całkiem dobry futbol, no ale stracili gola i po tym golu już się nie podnieśli. Teraz akcja drużyny Pogoni, niebezpiecznie, ale sytuacja zrobiła się niebezpieczna. Zagubili się przez moment obrońcy drużyny kolejorza, no i tam była szarża Sebastiana Kowalczyka po lewej stronie. Był bliski szczęścia. Będzie rzut rożny dla drużyny gości. Czwarta minuta pierwszej części spotkania dobiega końca. Lech Pogoń Szczecin 0-0. Cały czas padający deszcz tutaj nad tą zieloną murawą. Piłka dostaje poślizgu. Popatrzymy, jak będzie wykonany ten korner. Znowu tam jest zamieszanie. Musi piąskować Miki van der Harde. Dobre piąskowanie, ale piłkę jeszcze panuje Frączczak. Już ta piłka trafi teraz jeszcze do grającego tam gracza z dwójką Bartkowskiego. Będzie rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań, a więc była kolejna szansa portowców. Na pewno wnioski po tym 0-4. Kosta Runia i ci jakieś wyciągnął. Choć no, trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o grę w rundzie finałowej, to Pogoni także w poprzednich sezonach nie najlepiej się wiodło. Teraz też zajmuje na końcu tej grupy mistrzowskiej miejsce 8. 45 punktów na koncie drużyny z portowego miasta. No i teraz gracze Lecha. Kolejna ich akcja. Kolejna szarża po lewej stronie boiska. Zmienność tych akcji, wymienność funkcji. Teraz Kostewicz tam szarżował. Blisko niego był Kamil Joziak. Nie będzie rzutu wolnego. Pokazuje lubelski arbiter Wojciech Myć. Runiajc wyskoczył z ławki rezerwowych. No i teraz wyraźnie nakazuje swoim piłkarzom, żeby bliżej podchodzili do graczy drużyny kolejorza. Kamil Joziak odzyskuje piłkę. Moim zdaniem jest faulowany. Jest gwizdek, a więc będzie rzut wolny dla drużyny gospodarzy. 6. minuta spotkania. Wciąż 0-0. Kto będzie wykonywał ten rzut wolny dla drużyny Lecha Poznań? Już tam piłka jest ustawiona i teraz będzie szansa na takie dogranie. Kostewicz, ustawiona jest piłka, będzie szansa na wrzutkę w pole karne. Jest tam Karlo Muchary, jest Christian Gytkier, jest Markwiński, tak czający się i taka piłka dochodząca, gdzieś tam szukająca jakby znowu Filipa Markińskiego, ale tym razem wypadła piłka za pole karne. Jest Pedro Tiba, jest miękka wrzutka, czy nie za głęboka? Za głęboka, bo wyciągnął swoje długie ręce chorwacki bramkarz Pogoni Dante Stipica i pewnie złapał piłka. Zatem kolejna ofensywna akcja kolejorza niezakończona zdobyciem gola. 6 minut za nami w spotkaniu na bułgarskiej Lech Pogoń 0-0. Wybicie Chorwata nie najlepsze, piłka wylądowała na aucie, wznowili więc grę z boku boiska poznaniacy i mogą rozpocząć kolejną akcję ofensywną. Pedro Tiba znów gdzieś tam krążący między dwójką poznańskich stoperów, od niego rozpoczyna się większość akcji ekipy poznańskiej. Ładnie chciał zagrać do Krystiana Gytkiera, zagrał do Duńczyka piłkę, ale temu odbiła się gdzieś ona od uda i odleciała już pod nogi obrońców zespołu szczecińskiego. I teraz wyprowadzają już oni akcję. Jest Benedikt Cech na lewą stronę, był tam Matynia. Do niego właśnie trafiła piłka, on ma trochę więcej swobody. Dopiero teraz w jego rejonie pojawił się Karlo Muchar, dlatego zagranie zawodnika ze Szczecina do środka, oddanie tej piłki, budują akcję ofensywną na środku boiska. Zawodnicy gości przeszkadzają im jak mogą, gracze poznańskiego Lecha, między innymi Filip Marchiński, piłka do Cecha. On teraz na prawą stronę, tutaj jest ten Greco, ciężkim dla sportowych komentatorów do wymówienia nazwisku, Triantafylopoulos. On rozpoczął znów następną próbę tej akcji szczecińskiej pogoni. Dopiero teraz trochę dalszy przerzut na prawą stronę. Tam Jakub Bartkowski włączył się do akcji ofensywnej. Próba jeszcze zagrania w pole karne do wchodzącego partnera zespołu, ale zbyt mocno ta piłka zagrana opuściła boisko i od bramki rozpocznie ubrany w taki jaskrawy, seledynowy strój bramkarz drużyny poznańskiej Miki van der Hart. No, on też pewnie liczy te kolejne upływające minuty, które Lech na boisku spędza bez straconego gola. 315 minut było do tego momentu takich bez straconej bramki w ekipie poznańskiego Lecha. To ostatnie gole stracone w pierwszej połowie wyjazdowego meczu w Lubinie, gdy Lech do przerwy przegrywał 1-3, a później dwie zmiany w przerwie, między innymi wejście na boisko Jakuba Modera, który nie tylko w tym spotkaniu, ale także w następnych stał się takim motorem napędowym i iskrą nadziei dla piłkarzy i kibiców Lecha Poznań na dobre wyniki w tej decydującej fazie sezonu. I rzeczywiście, tak jak wspomniałem, udało się wówczas zremisować w Lubinie, a później trzy wygrane z rzędu z Pogonią, z Koroną i przed kilkoma dniami na inaugurację tej rundy mistrzowskiej w Gliwicach z Piastem. Poznaniacy, wrzutka w pole, przed pole karne, jest tutaj Kostiewicz, ma szansę na dośrodkowanie, ale jednak podniesiona chorągiewka arbitra oznacza, że Ukrainiec zbyt szybko wybiegł zza pleców rywali i jest na pozycji spalonej. Od własnej strony boiska rozpoczną tę akcję zawodnicy szczecińskiej Pogoni. Mówił trener Dariusz Żuraw na konferencji prasowej przed tym spotkaniem, że Pogoń na pewno wyciągnęła wnioski z tamtego przegranego przed dwoma tygodniami spotkania 0-4, że to nie będzie łatwe spotkanie, że to będzie zupełnie inny mecz. No i zobaczymy. Tam udało się dosyć szybko ten wynik, jak to się popularnie mówi, otworzyć po efektownym golu Modera. Później dołożył jeszcze Gytkier. No i jakoś to wszystko poszło. Pogoń już, Krzysztof o tym wspominał, w tych mistrzowskich grupach, w tych fazach decydujących sezonu raczej przypominała chłopca do bicia. Czy będzie tak ponownie również w tych rozgrywkach, przekonamy się. Na razie to pierwsze spotkanie przegrane u siebie z gdańską Lechią, ale tak jak wspomnieliśmy, gdyby trochę lepszą skuteczność mieli w tym meczu gracze szczecińskiej Pogoni, a zwłaszcza młody Maciej Żurawski, to wówczas ten wynik mógł być inny. Poznaniacy dobrze teraz interweniował po lewej stronie boiska. Wślizgiem Tomasz Podstawski i będzie szansa na kontratak dla zespołu szczecińskiej Pogoni. Jeszcze w środkowej strefie boiska, jeszcze atakowani przez poznaniaków. Udany wślizg Karlo Muchara przerwał na kilka sekund tę akcję, przynajmniej straciło tempo tego kontrataku wykonanie zawodników szczecińskiej Pogoni i muszą od początku z tym wszystkim zaczynać. Teraz jeszcze na dodatek przerwana gra, bo leży na murawie Sebastian Kowalczyk, gdzieś tam dosyć ostro potraktowany przez Karlo Muchara i wybili tę piłkę gracze szczecińskiej Pogoni. Będzie za chwilę gra wznowiona wyrzutem z autu przez poznaniaków i zapewne oddadzą wówczas tę piłkę zespołowi gości. 10 minut spotkania przy bułgarskiej za nami. Na razie lekka przewaga Lecha Poznań, dobra sytuacja Filipa Marchińskiego w pierwszych minutach i niewiele brakowało, by zakończona golem dla poznaniaków. Po drugiej stronie próba Kowalczyka i rzut rożny, także w tych sytuacjach podbramkowych na razie 1-1, w bramkowych 0-0, jeżeli chodzi o zdobycz. No i zobaczymy, jak dalej potoczą się losy tego spotkania. Na razie w obecności tych, myślę, około 7 tysięcy kibiców przy bułgarskiej bez goli. Bez goli, a ostatnio Lech te gole strzelał, mówiliśmy o tym, nie tracił tych goli od tej wspominanej już i wielokrotnie przytaczanej drugiej części spotkania w Lubinie z Zagłębiem. 11 trafień na koncie kolejorza i ani jednego gola nieprzepuszczonego przez Mikiego van der Harta, ale teraz akcja ofensywna drużyny Pogoni. Przeszli im wszyscy, oprócz bramkarza z Lipicy, na połowę zajmowaną przez drużynę gości. Spokojne rozgrywanie tej futbolówki, jest szansa na rozciągnięcie akcji na lewą stronę, tam pokazuje się do do gry Dawid Cech, austriacki obrońca, daleki przerzut, ale samotny w kierunku Dawida Steca. No i ta piłka, że trafiła w chorągiewkę boczną i o tej własnej bramki jednak pokazuje arbiter, asystent ma rozpocząć ubrany z teledynowy, jaskrawy bramkarski strój Miki van der Kart. Cały czas tutaj oczywiście te wymogi sanitarne, cały czas komunikaty spikera Grzegorza Surdyka do kibiców, żeby specjalnie się nie grupowali, choć wiadomo, że tutaj są emocje, no i też są grupki kibiców bardzo mocno ścieśnione tam za bramką van der Karta w tym piłkarskim, kibicowskim kotle. Zobaczymy, jak to wszystkie będzie miało wpływ na ocenę tych zachowań kibicowskich podczas meczów już z udziałem fanów. Zobaczymy, jak to będzie przyjmowane przez Komisję Ligi, także Polskiego Związku Piłki Nożnej, no bo wiadomo, że cały czas jednak żyjemy w tym czasie pandemii. Teraz Ramirez, Dani Ramirez, jedno kółeczko, drugie, ale to wszystko w okolicy tego koła na środku boiska. Teraz dopiero nieco dalsze podanie do Duńczyka Gytkiera, ale ten dość łatwo stracił piłkę na rzecz dobrze ustawionego Cecha i szansa na rozpoczęcie akcji przez lewego obrońcę portowców Huberta Martinez, 15 na tej bordowo-granatowej koszulce, no ale też dobrze ustawione te zasieki od razu w drugiej linii przez graczy drużyny poznańskiego Lecha. Blisko środkowej linii jest Kamil Joziak. Rozgląda się, jak tam będą rozgrywać te akcje szczecinianie, ale nie za bardzo mogą teraz, nie mają pomysłu na rozegranie tej akcji w ofensywie piłkarze Kosty Runiajcza, więc piłka wycofana do własnego bramkarza, do Dante Sztypisy. Bardzo doświadczony i bardzo dobry bramkarz w drużynie portowców. Teraz ma troszkę zajęcia w tej 13 minucie spotkania. Uruchamia następną akcję podaniem na prawą stronę boiska do Kostasa Triantafylopoulosa. Już Triantafylopoulos znowu otrzymuje tę piłkę, bo gdzieś tam wybijana jak na bilardowym stole przez graczy Lecha. Teraz przerwana akcja przez Karla Muchara. Twarde wejście i będzie rzut wolny dla Pogoni. 2 metry od tej środkowej linii boiska, ale już na połowie zajmowanej przez Kolejorza. Mówiłem, że murawa jest mocno zdroszona tym padającym deszczem, choć teraz jakby troszkę przestało padać nad stolicą Wielkopolską. Polski przestało padać nad stadionem przy ulicy Bułgarskiej, ale ta piłka już, gdy tylko dostanie poślizgu, to leci, no i poleciała po zagraniu jednego z graczy Pogoni daleko poza końcową linię boiska, stąd też od własnej bramki rozpoczęli już znowu poznaniacy. Może te płynne akcje, na które czekamy za chwileczkę, będą częstsze, bo rzeczywiście od tej trzeciej minuty, kiedy znakomicie szarżował Filip Martwiński i niewiele brakowało, by Lech uzyskał prowadzenie. Później było takie światełko ostrzegawcze po tej szarży też w polu bramkowym przed Miki van der Kartem Sebastiana Kowalczyka. Później zupełnie na razie bezrobotni obaj bramkarze. Teraz poznaniacy jest Dani Ramirez. Ładne, szybkie odegranie, ale Muchar, no, wyglądało, że to będzie łatwa strata na rzecz młodego Macieja Żurawskiego. Dobrze, że błyskawicznie Muchar swój błąd naprawił i piłka już ląduje w środkowej strefie boiska, ale tylko na momenty, bo znowu tam przejmują ją szczecinianie. Szybkie teraz rozgrywanie piłki. Jest tam Tomasz Podstawski na lewej stronie. Pojawia się do gry także Kowalczyk. Znowu Podstawski, 25 metrów do bramki Mikieja van der Harta. No i taka miękka wrzutka, ale piłka 2-3 razy odbiła się od tej zielonej murawy, a później wylądowała w rękach kapitana drużyny Lecha Poznań, czyli bramkarza z Holandii van der Harta. Teraz piłkę miały przez moment Muchar, ale już przejmuje ją Tiba. Piłka wraca jednak do Muchara. Muchar spokojnie, 2-3 kroki do przodu z futbolówką. Jest Robert Gumny, na razie skupiony zdecydowanie na zadaniach defensywnych. Robert Gumny nie ma tych szarż, z których także były znane. Wybijana piłka teraz przez graczy Pogoni. Już szybko Bartkowski poza boczną linię boiska na wysokości ławki rezerwowych zajmowanej przez Pogoni. Poznaniacy w tej pierwszej części atakują w kierunku czwartej trybuny, tej usytuowanej od ulicy Ptasiej. Teraz Bartkowski. Bartkowski utrzymuje się obrońca prawy drużyny portowców przy piłce. Jeszcze jednak bez ryzyka do własnego bramkarza, do Sztypicy. Sztypica do Trianta Filopoulosa. I Grek rusza z następną akcją. Jeszcze mamy jednego Greka w kadrze drużyny Pogoni. To jest Manias, zdecydowanie łatwiejsze nazwisko niż obrońcy, ale on siedzi na razie na ławce rezerwowych, a poznaniacy rozgrywają następną akcję. Popatrzmy, do kogo piłka trafi. Trafiła do Tiby. Będzie znakomite podanie. Wydawało się, że będzie wypieszczone, precyzyjne. No i rzeczywiście było dobre. Troszkę może nie do końca zorientował się Christian Gytkier, ale poznaniacy złapali piłkę za polem karnym. Jest już jak do Ramireza. Blisko narożnik pola karnego, Pinto, utrzymuje się Ramirez przy piłce do Kostewicza. Kostewicz z powrotem do Ramireza, troszkę usypiają teraz graczy pogoni, no i nawet ich zdenerwowali, bo faulowany teraz przez Podstawskiego Dani Ramirez i będzie w 16 minucie spotkania rzut wolny dla drużyny Kolejorza. Czy tym razem prawonożny Ramirez, czy zostawi tę piłkę Wowie Kostewiczowi, który wrócił do wyjściowej jedenastki. No i teraz popatrzmy, co tam będzie działo się w polu karnym. Jednak podnosi rękę Dani Ramirez, też lewa noga, będzie wrzutka pewnie jednak teraz Hiszpana, czy zostawi jednak Ukraińcowi. Zobaczymy, mała wymiana z Danią, obaj stoją bardzo blisko, ale dystanse społeczne zachowują, bo ponad 2 metry Dani Ramirez, niezła ta wrzutka, ale też kapitalnie wyskoczył z linii bramkowej Dante Sztypica w szarym bramkarskim sweterku, takiego samego koloru spodenkach i getrach i pewnie złapał piłka. Zatem w 17 minucie wciąż rezultat się nie zmienia, meczu 32 kolejki grupy mistrzowskiej w Ekstraklasie na bułgarskiej w Poznaniu. Lech remisuje z Pogonią Szczecin 0-0. Wybija piłkę na środek boiska Miki van der Hart. Przejmują ją goście. Oni w tej chwili rozpoczynają swoją akcję na środku boiska. Podstawski na prawo jest tutaj jeden ze stoperów drużyny szczecińskiej, Jakub Bartkowski. Teraz przy nim piłka. Już od środka starają się atakować poznaniacy. Udaje się, przejmują tę piłkę. Rusza Pedro Tibajes. Ramirez będzie próba strzału z dystansu. Jakieś 20 metrów była próba tego uderzenia w wykonaniu Hiszpana, no ale ani zbyt celna, bo ta piłka poszybowała jednak dobre 2-3 metry od słupka bramki szczecińskiej Pogoni, ani zbyt mocna, bo posłana po ziemi gdzieś jeszcze ta mokra trawa jakby na pewno sprawiła, że ta piłka ten swoją szybkość wytraciła, no i tylko odprowadził ją spokojnie wzrokiem Dante Stypica. No ale ten pierwszy strzał na razie niecelny w statystykach na pewno w ekipie poznańskiego Lecha trzeba odnotować. Stypica ustawił już piłkę na 5 metrze, pokazuje swoim partnerom, aby przesunęli się trochę bliżej środkowej linii boiska. Popatrzył jeszcze po raz ostatni, gdzie, w których rejonach tej murawy oni są rozstawieni i zagrał piłkę na drugą stronę. Tam ląduje ona na głowie Ternomarkowicza. Wybijają piłkę poznaniacy. Jeszcze był tam faulowany jeden z zawodników szczecińskiej Pogoni i będzie rzut wolny dla ekipy gości. 18 minuta meczu przy bułgarskiej. Kolejorz remisuje z Pogonią 0-0. No, Lech jest znany przede wszystkim z tego, że większość swoich goli strzela po 81 minucie, ale myślę, że dzisiaj aż tak długo może nie będziemy musieli czekać. Pamiętamy to spotkanie sprzed 2 tygodni. Tam ten worek z bramkami, przypomnę, zakończyło się na 4. Otworzył się zdecydowanie szybciej. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby dzisiaj też było spokojniej, żeby jak najszybciej te gole strzelić, żeby tutaj spokojnie zainkasować 3 punkty, wskoczyć na fotel wicelidera i nie oddać go już do samego końca. A kto wie, może jeszcze chociaż odrobinę postraszyć warszawską Legię. Przypomnę, dzisiaj także od godziny 20:30 Legia walczy w Białymstoku. Też znają legioniści na pewno wynik meczu w Gdańsku, gdzie Pogoń pokonała Piasta Gliwice 1-0. No i oni wiedzą, że każdy zdobyty punkt przybliża ich do tytułu mistrzowskiego. Poznaniacy, Kamil Jóźwiak na wysokości pola karnego schodzi na prawą nogę. Jeszcze oddaje piłkę do Ramireza. Wrzutka w pole karne, ale do nikogo. Nikt tu nie zamykał tej akcji z drugiej strony pola karnego. Nie było tutaj ani Roberta Gumnego, który mógłby to uczynić. Nie było tutaj także Mark Fińskiego. No i nic dziwnego, że piłka wychodzi poza boisko. Będzie out dla zespołu gości na wysokości mniej więcej 5 metra. Lechici podchodzą trochę bliżej. Oni wiedzą, że to jest szansa, aby złapać teraz pressingiem swoich przeciwników, żeby uniemożliwić im wyprowadzenie tej akcji albo wymusić jakieś wybicie niezbyt celne piłki na drugą stronę. No i to się udaje. Dobra interwencja Roberta Gumnego. On przejmuje tę piłkę i już są przy niej poznaniacy. Pedro Tiba na lewą stronę do Kostewicza. Obok Kostewicza znów Portugalczyk. Minął środkową linię boiska. Na lewo do Ukraińca. Kamil Jóźwiak gdzieś tam stara się wyjść na wolne pole. W środku jest Mark Fiński. Do niego piłka oddana znów do Czernomarkowicza. Ten do Ramireza, Ramirez do Lubomira Szatki. Tak wygląda spokojnie na razie rozgrywanie tej akcji przez poznaniaków. Pojawił się Mark Fiński, ucieka Robert Gumny, teraz bardziej ofensywnie. Mark Fiński do niego, ale niezbyt dokładnie. Tracą piłkę poznaniacy, choć jeszcze młody pomocnik, który przed momentem no, nie popisał się tym pozdaniem, walczy o odzyskanie tej piłki. Walczy dosyć ostro i niezgodnie z przepisami, bo wszedł wślizgiem, próbując zaatakować tam Benedykta Secha. Faulował, będzie rzut wolny sprzed pola karnego dla drużyny gości. No, lekka wciąż przewaga drużyny poznańskiego Lecha, ale w sytuacjach podbramkowych na razie nic się nie zmienia tutaj i również nic się nie zmienia w kwestii zdobyczy bramkowej, bo przy Bułgarskiej dzisiaj wciąż bez goli. Wtedy padł gol w 21 minucie w tym spotkaniu Lecha z Pogonią 9 czerwca. No to teraz jest właśnie ten moment, żeby teraz w tej 21 minucie była ta poznańska akcja, ale nie ma na boisku Jakuba Modera. No zobaczymy, może teraz Tiwa, taka indywidualna szarża i ładne podanie gdzieś do Roberta Gumnego, narożnikę pola karnego. Jeszcze rykoszet, bo ta piłka muskając nogi grającego tam po lewej stronie Sebastiana Kowalczyka spokojnie wylądowała w rękach Dante Stipice i znowu chorwacki golkiper portowej jedenastki ma piłkę, ale króciuteńko zagrywa do Trianta Filopoulosa. Już ta piłka odzyskana jednak przez Muchara, teraz odbita jednak czarną głową gdzieś tam poza boczną linię boiska i od autu na wysokości własnej ławki rezerwowych w połowie, własnej połowy boiska rozpoczną zawodnicy ubrań bordowo-granatowe stroje. Przestały padać deszcz, nie padają też niestety też gole dla Lecha Poznań. Krystian Gytkier utyka, no to nie jest najlepsza informacja, gdzieś tam w jakimś starciu ucierpiał. Zobaczymy, czy jak to mówi się popularnie, rozchodzi te kontuzje, ten chwilowy ból Duńczyk Gytkier, czy będzie musiał poddać się jakiejś opiece medycznej fizjoterapeutów, ale już chyba wszystko w porządku, już znowu przy piłce był Krystian Gytkier, znowu odgrywał to stojącego tam Wowy Kostewicza, ten osaczony przez trójkę graczy Pogoni, siła złego na jednego, no ale chyba można było więcej wycisnąć z tej akcji, myślę o Ukraińcu, a teraz bardzo dobry ślizg Muchara, czy jednak będzie sygnalizacja, że już za boczną linią, a więc od autu rozpocznie Pogoni Szczecin w 23 minucie spotkania. Mało płynności na razie w tych akcjach Lecha, trudno powiedzieć, żeby to było fajne piłkarskie widowisko, bo na razie jeśli chodzi o ten rytm gry i z jednej i z drugiej strony nie najlepiej to wygląda, przecież nie jest nadmiernie duszno, 22 stopnie mówiliśmy Celsjusza, padający deszcz, szybka murawa pozroszona deszczem, a tymczasem tych precyzyjnych, dokładnych akcji ani z jednej, ani z drugiej strony nie widzieliśmy. Teraz Karlo Buchar pod własnym polem karnym do stojącego tam szatki, a szatka od razu do Pedro Tibe. Tiba szuka wzrokiem, a teraz już także podaniem Roberta Gumnego. Pedro Tiba na lewą stronę, zmiana ciężaru gry, rusza gdzieś tam na, był tam Czernomarkowicz, ale poznaniacy gubią te piłki teraz w środkowej strefie boiska. Wydaje się, że no teraz taką przewagę w drugiej linii osiągnęli podopieczni Runiaicza. Te wszystkie poznańskie akcje tam właśnie są już rozwijane i teraz dobre podanie było na prawą stronę do Tomasa Podstawskiego. Podstawski bardzo aktywny w tym spotkaniu, raz na lewej stronie, raz na prawej. Teraz zostawił jednak piłkę Stecowi. Stec próba dośrodkowania, ale wybita piłka za końcową linię boiska i od rzutu rożnego rozpoczną zawodnicy drużyny Pogoni. To wszystko będzie działo się po lewej stronie, patrząc od bramkarza Mickiego van der Harta, nerwowo przechadzający się przy tej końcowej linii strefy dla szkoleniowca drużyny gości Kosta Runiaić, niemiecki szkoleniowiec drużyny Pogoni. No będzie patrzył, jak wykonywać będą ten stały fragment gry jego podopieczni w 24 minucie spotkania. Sebastian Kowalczyk zostawił piłkę, został tam w polu karnym, a tymczasem Hubert Matynia tam powędrował. To jest lewy obrońca, lewonożny piłkarz, a więc jeśli chodzi o taką dochodzącą piłkę, no to nie ma chyba lepszego wyboru. Jest dośrodkowanie. Miki van der Kar, ależ niepewna interwencja i ta piłka, ale tam przy okazji był faul, na którym się jest obrońcem chyba, nie na bramkarzu, na którym z obrońców drużyny Kolejorza. Zdziwiony tą decyzją sędziego Wojciecha Mycia jest kapitan drużyny szczecińskiej Adam Frączak, doświadczony piłkarz, no, który miał dużo perypetii zdrowotnych. Wszyscy w całym polskim środowisku piłkarskim ściskali kciuki, żeby po dosyć poważnej chorobie, a nie kontuzji, wrócił do gry. No i udało się, i Frączak na pewno taka legenda drużyny Pogoni Szczecin, cały czas stara się portowcom pomóc w rozgrywkach ekstraklasy. Teraz Krystian Gytkier na jeden kontakt poznaniacy, no może wreszcie będzie ten dobry piłkarski rytm, o którym tyle mówiliśmy. Jest Kamil Jóźwiak, ale wypychany gdzieś tam pod środkową linię boiska przez stojącego na jego drodze grającego z numerem 22 Dawida Steca. No, a teraz fatalne zagranie i teraz szansa dla Frączaka, no ale Karlo Muchar czujny jak ważka i do własnego bramkarza, do Mickiego van der Harta. 25 minuta spotkania, brawa. brawa dla Karla Muchera od poznańskiej publiczności. Warto docenić udane zagranie także w defensywie. Rzeczywiście wyjaśnił to Muchar bezbłędnie i już Szatka ma szansę rozpocząć następne konstruowanie jakiegoś ataku w wykonaniu Lecha. No ale teraz fatalna strata dla odmiany Muchara. Nie wiem, czy rozkojarzył się tymi oklaskami, ale być może. Piłka po lewej stronie boiska i jest tam Maciej Dąbrowski. Szybkie odegranie w pole karne, jest Sebastian Kowalczyk. No i wykładka i mamy ogromne zamieszanie, ależ była szansa dla drużyny Pogoni Szczecin. Kto tam rzucał się przy tym strzale? Znakomicie Kowalczyk dogrywał tę piłkę w polu karnym, a i jeden z jego partnerów, proszę nam wybaczyć, my to oglądamy z odległości ponad 150 metrów z tej czwartej trybuny. Nie wiem, chyba to był Maciej Żurawski, który tam starał się dopychać tę piłkę do bramki, ale strzelił niecelnie, choć to była naprawdę, no myślę, że należy to powiedzieć, 100% okazja dla drużyny Portowców, by w tym meczu objąć je prowadzenie. 26 minuta przy bułgarskiej Lech Pogoń Szczecin 0-0, ale bliżsi zdobycia gola przed momentem byli zawodnicy drużyny gości. No i myślę, że poważne ostrzeżenie dla defensywy poznańskiej, że tutaj Pogoni nie należy lekceważyć. Odrobione zadanie domowe w porównaniu z tym poprzednim meczem sprzed dwóch tygodni. Też dzisiaj na przykład trochę mniej widoczny Kamil Jóźwiak, który zazwyczaj po lewej stronie tutaj na skrzydle sprawia sporo zamieszania w szeregach defensywnych rywali. Dzisiaj na razie jeszcze takiej okazji nie miał. Myślę, że Lech też trochę traci na tym, że Dani Ramirez jest ustawiony na skrzydle, a nie bardziej w roli ofensywnego pomocnika. Dzisiaj tutaj na środku boiska bardziej operuje młody Filip Marfiński, no a Ramirez jest ustawiony na skrzydle. Oczywiście on tam też grywał swego czasu, natomiast myślę, że trochę traci tych swoich atutów. Teraz faulowany przed polem karnym jeden z poznaniaków. Będzie więc szansa na wrzutkę. To właśnie chyba był Dani Ramirez. Już i Szatka, i Czernomarkowicz wędrują w pole karne. Będzie więc próba dośrodkowania. Przy piłce jest Pedro Tiba i Włodymir Kostewicz. Ta dwójka będzie decydować. Jest także Ramirez, teraz się pojawił, a więc będzie znów wybór między Kostewiczem a Ramirezem, kto będzie tę piłkę wrzucał w pole karne. Może będzie to bardziej udana wrzutka niż wcześniej, gdy piłka trafiła wprost do rękawic Dante Stypicy. Zobaczymy. Tym razem chyba Ramirez, lewa noga, nie, przebiegł nad piłką, zostawił Kostewiczowi. Ten wrzucają teraz lewą nogą, ale wprost na głowę dobrze ustawionego tutaj w polu karnym Jakuba Bartkowskiego. Poznaniacy jeszcze wciąż przy piłce, ale znów muszą tę akcję budować od środkowej linii boiska. Daleko piłka na połowę należącą do Lechitów. Tam został obok Mikiego Vanderharta przy tej wrzutce tylko Robert Gumny. Teraz już wrócił na swoją stałą pozycję, czyli na prawą obronę. Wrócili także stoperzy, no i poznaniacy budują atak pozycyjny. Robert Gumny teraz ma trochę więcej swobody. Piłka jest już na połowie należącej do zespołu gości. Pedro Tiba próbował tutaj wbiec w pole karne. Dobrze jednak na posterunku był Benedykt Cech. On wybija tę piłkę. Jeszcze odbiła się ona od nogi Portugalczyka. Wyszła na aut i będzie rzut z autu dla ekipy gości. To jest już 29 minuta spotkania. No na razie pod względem jakości jest to raczej marne widowisko. Nie będzie tutaj specjalnie czego wspominać po tych pierwszych 20 kilku minutach. W zasadzie w naszych notatkach to tylko dwie akcje tutaj udało się w jakiś sposób zapamiętać. Może z następną będzie trochę lepiej. Kostewicz do środka, do Karlo Muchara. Muchar jednak niecelnie w kierunku Kamila Jóźwiaka. Znów przy piłce są gracze zespołu gości. Mocno już, szybko pressingiem atakowani jednak przez poznaniaków odzyskują tę piłkę. Muchar do Pedro Tiby. On ma teraz trochę więcej miejsca, ale nie ma za bardzo do kogo podać. Dopiero teraz po prawej stronie pojawił się Robert Gumny. Przed nim błyskawicznie ustawiony Sebastian Kowalczyk, więc Gumny oddaje do tyłu, do stoperów. Szatka, Czernomarkowicz, a być może za chwilę także piłka powędruje jeszcze głębiej do Mikiego Vanderharta, bo wyszli wysoko tym razem zawodnicy szczecińskiej Pogoni. Doszedł tam do szatki Frączczak, więc piłka właśnie do Holendra, teraz do Czernomarkowicza. Jest obok także Karlo Muchar. Na lewej stronie boiska pokazał się Dani Ramirez, obok niego Kostewicz, jeszcze Kamil Jóźwiak z przodu. Jest także Filip Marfiński. Czy uda się wywalczyć tę piłkę na dłużej? Na razie się udało. Kostewicz przy piłce, ale nie zyskują tego terenu poznaniacy. No może teraz. Robert Gumny w końcu przejdzie środkową linię boiska do Marfińskiego. Oddaje znów do Gumnego. Gumny znów szeroko wzdłuż boiska do Czernomarkowicza. On musi czekać do środka. Tutaj ładnie tym razem pokazał się Dani Ramirez, ale niezbyt celnie w kierunku Kostewicza, choć jeszcze będzie aut dla poznaniaków, bo asekurujący tę całą sytuację Bartkowski wybija piłkę poza boisko. Szybko ten aut już wstawiony. Rusza Dani Ramirez, jest w polu karnym. Będzie szansa na dośrodkowanie. Ramirez odbita piłka od nóg Bartkowskiego. Będzie rzut roczny dla niskiej ekipy w 30 minucie spotkania. No, jak nie idzie z akcji, to może będzie coś ze stałego fragmentu gry. Wprawdzie te rzuty wolne, które tutaj dwukrotnie wykonywała ekipa poznańskiego Lecha, zbyt wiele zamieszania na polu karnym Pogoni nie przyniosły, ale może lepiej będzie z rzutem rocznym. Jest już przy chorągiewce kończącej boisko Dani Ramirez. W polu karnym oczywiście także dwaj stoperzy Lecha Poznań. Podniesiona prawa ręka Hiszpana. Jeszcze spojrzał po raz ostatni teraz w pole karne, ale króciutko do Jóźwiaka. Rozegrana ta akcja na wysokości 5 metra i dopiero teraz poprawka, wrzutka, próba główki w wykonaniu Szatki. Jeszcze piąskuje tę piłkę Stipica. Jeszcze będzie poprawka, ale uderzenie w wykonaniu Pedro Tiby wysoko, wysoko ponad bramką i chociaż Portugalczyk sugerował, że gdzieś tam był jeszcze rykoszet od nogi jednego z zawodników szczecińskiego zespołu, to sędziujący dzisiejsze spotkanie Wojciech Mecz pokazał, że od własnej bramki rozpocznie zawodnik szczecińskiej Pogoni. To jest 31. minuta meczu przy bułgarskiej. No, myślę, że ci wszyscy kibice, którzy po długim okresie oczekiwania znów pojawili się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, oczekiwali trochę innego scenariusza, ale nie narzekajmy. Mecz trwa 90 minut, 3 punkty dopisuje się w tabeli niezależnie od tego, czy wygra się efektownie 4-0, czy tylko 1-0 po golu strzelonym na przykład w doliczonym czasie gry. Tego czasu jeszcze tutaj na to, aby zmienić ten wynik, jest sporo, pod warunkiem, że zmieni się także gra poznańskiego Lecha. Nie zmienia się także wynik meczu w Białymstoku. Tam Jagiellonia podejmuje warszawską Legię. 32. minuta tamtego meczu. No i w stolicy Podlasia też jest 0-0. Słaby poziom na razie tego meczu tutaj przy bułgarskiej. Bądźmy szczerzy, mnóstwo rwanych akcji, mało płynności, mało dokładności, mało efektownych parat bramkarzy. No a więc troszkę ponarzekać sobie możemy. Rzeczywiście Wojtek dobrze zwrócił uwagę, że w momencie, kiedy powrócili na trybuny kibice, to ta gra dzisiaj taka sobie. Ale mam nadzieję, że te drugie 45 minut z reguły bywające lepsze w wykonaniu Kolejorza, że tak będzie także tym razem. Teraz znakomita akcja drużyny Pogoni Szczecin. Cudownie tam pomknął na lewej stronie Hubert Matenia. Pozwolili temu obrońcy przebiec chyba z 40 metrów. Gracze Kolejorza, Matenia strzelał z ostrego kąta po tej swojej szarży, po tej swojej akcji, ale pomylił się o 1,5 metra i piłka przeleciała obok lewego słupka bramki, która i strzeże Miki van der Hart. Ale brawa, bo tym lewym skrzydłem albo Sebastian Kowalczyk, albo Hubert Matenia potrafią siać sporo zamieszania wśród graczy defensywnych drużyny Kolejorza. Teraz Miki van der Hart na lewą stronę. Był tam Czurno-Markowicz. Próba takiego na walkę, zagranie na środek boiska, tam gdzie wyskakiwały do futbolówki Krystian Götker, ale tej piłki nie przejął. Przejęli za to szczecinianie i Maciej Żurawski jest po prawej stronie boiska. Podłącza się także do tej akcji Dawid Stec. Czy będzie zagranie w pole karne? Jest to zagranie, jest Sebastian Kowalczyk. Tym razem nie po lewej, po prawej stronie boiska. Jest odegranie do Steca. Jedno kółeczko, drugie kółeczko, wybijana piłka. No i do przodu musi Kostewicz interweniować i wybijać tę piłkę daleko po tę środkową linię boiska. Ależ straty, mnóstwo tych straty. Gubią się gracze Lecha. Słabo dzisiaj gra druga linia, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć. Ani Pedro Tiba, ani Kamil Jóźwiak, ani ten, który szarżował w pierwszych minutach, Filip Martiński, nie bardzo sobie radzą z graczami drużyny ze Szczecina. Maciej Żurawski, ten młodziak, przeniósł się teraz na lewą stronę, ale już piłkę odegrał do Podstawskiego. Podstawskiej bardziej na lewą stronę do Matenino, który już właściwie przestał być lewym obrońcą, a zaczął być lewoskrzydłowym w tym fragmencie spotkania. To dlatego, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a pozwala dzisiaj Lech na naprawdę bardzo dużo. Oby to nie skończyło się jakimś przypadkowym piłkarskim gongiem i zdobyciem gola przez podopiecznych Runia i Czabon. Nie wiem, czy z tego letargu byliby dzisiaj w stanie się przynajmniej na podstawie tego, co teraz widzimy, podnieść gracze Dariusza Żurawia. No ale na razie jeszcze ze spokojem na to wszystko patrzmy, bo jest 0-0, choć znowu jest ładna ofensywna akcja Pogoni Szczecin. Znowu musi tam nacharować się Czurno-Markowicz, musi wybijać się piłkę poza boczną linię boiska i jeszcze jaka będzie decyzja sędziego, będzie następny rzut roczny dla drużyny Portowców, a więc cała seria tych kornerów dla graczy drużyny przyjezdnej. No i tak powolutku mówiliśmy o tych ostrzegawczych światełkach, no więc teraz już to żółte pulsuje się niemal cały czas i trzeba bardzo uważać. Piłka jest śliska, co mieliśmy okazję już zobaczyć przy tym jednym z piątkowań Mikiego van der Harta. znowu Hubert Matenia zrobi taką przechadzkę, przebieżkę właściwie do narożnika boiska, bo ten rzut rożny znowu po lewej stronie, patrząc od bramkarza drużyny Lecha Poznań, znowu Matenia będzie tą lewą nogą dokręcał gdzieś tam na taką piłkarską troszkę aferę, żeby jego rośli partnerzy coś z tym zrobili. Daleko, troszkę przeciągnięte to dośrodkowanie, ale znowu kto przejmuje? Nie poznaniacy, a szczecinianie. Jest do odegrania znowu w pole karne. Czy wreszcie teraz Ramirez, tak, Ramirez piłkę przejął, ale tylko na 3 sekundy odgrywał do Kamila Jóźwiaka, temu piłka odskoczyła od prawej nogi i znowu futbolówkę przejmują zawodnicy drużyny Pogoni Szczecin, a więc czas upływa, Pogoń dominuje w tym fragmencie gry. Brawa dla podopiecznych Runiańca za wyciągnięcie wniosków po tej porażce 0-4, ale oczywiście tutaj niczego nie przesądzamy, bo to może jest też taki zamysł. Tutaj Lech musi zrozumieć jedną rzecz, że ten mecz sam się nie wygra. Oczywiście będą też dopingowani z trybuny do bardziej zaciętej gry piłkarze Dariusza Żurawia. Teraz Matenia gdzieś tam po lewej stronie boiska. Ta piłka jeszcze podskoczyła na nodze tego gracza. Jeszcze szansa, ale jeszcze teraz radzą sobie znakomicie szczecinianie. Dokąd ta piłka? Ogromne zamieszanie. Nie było wykładki takiej w polu karnym, tylko była próba oddania strzału przez Matenię. Tym razem prawą nogą i dobrze spisał się Miki van der Kart w 37 minucie. Holenderski bramkarz musi ratować zawodników drużyny Kolejorza przed utratą gola. Czy to były Matenia? Nie, to tym razem był Sebastian Kowalczyk. On finalizował tę akcję strzałem z ostrego kąta, ale pewnie tym razem van der Kart w bramce Kolejorza. 37 minuta już biegnie w tym spotkaniu. Nic na razie nie pokazują dobrego gracze Lecha Poznań. Troszkę przecieramy oczy ze zdumienia, bo przyzwyczaili nas ostatnio do zupełnie innego futbolu. A dzisiaj no ten ewentualny sukces, na który liczymy, będzie rodził się w bólach. No rodzi się w dużych bólach przez te 37 pierwszych minut, które już za nami w tym spotkaniu. Pokazuje się do gry teraz Kamil Jóźwiak, ale nie jest nawet faulowany. Sędzia myci, nie gwiszcze, gramy dalej. Przewrócił się Jóźwiak, ale Żurawski piłkę przejmuje. Faulowany przez Czyrno Markowicza i może będzie żółta kartka nawet dla piłkarza drużyny Lecha. Tymczasem no tam podbiegają oczywiście gracze Kolejorza, mający pretensje, że arbiter myci nie odgwizdał tego przewinienia na Kamilu Jóźwiaku. Za to odgwizdał przewinienie Czyrno Markowicza, który jest ukarany żółtym kartonikiem. Tak się spodziewałem, bo tam no wyciął wprost szarżującego na wprost bramki Mikiego van der Karta, jeszcze za polem karnym młodego Macieja Żurawskiego, i decyzja arbitra nie mogła być inna. No, nie chcę tego słowa użyć, żeby tutaj nie wykrakać, ale nie wiem, Wojtek, czy się ze mną zgodzisz. Jest takie sformułowanie: Lechiciarze proszą się, by stracić gola. No i teraz jest kolejna szansa na to, aby Pogoń na te prośby odpowiedziała, bo rzut wolny mniej więcej z 21-22 metrów na wprost bramki. Dobra sytuacja do strzału. Jest na środku tej linii bramkowej ustawiony Miki van der Hart. Przy piłce tylko kapitan drużyny gości Adam Frontczak. On będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Trzyosobowy mur zawodników poznańskiego Lecha. Na pewno będzie próba uderzenia w wykonaniu Frontczaka. Jeszcze dwóch zawodników Pogoni tam próbuje. Piłka prosto w murze. Jeszcze wychodzi z bramki van der Hart, bo po jakimś rykoszecie ta piłka turlała się w jego po kierunku. Szarżował jeszcze Sebastian Kowalczyk i próbował dobić tę piłkę, ale van der Hart na posterunku. No chyba już trzeci, czy nawet czwarty raz tutaj sprawia, że możemy odetchnąć, że Lechici nie tracą tej bramki. Owszem, nie były to jakieś efekty, może parady i sytuacje, no ale takie, w których umiejętność bramkarska na pewno się przydaje i niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Teraz niecelne podanie Roberta Gumnego, znów ruszają goście, lewą stroną mknie Sebastian Kowalczyk, wchodzi już w okolice pola karnego. Teraz strzał prawą nogą gdzieś tam w kierunku dalszego słupka i znowu ta piłka rykoszetem gdzieś odbita od murawy mogłaby zaskoczyć Mikiego van der Harta, gdyby była bardziej precyzyjnie uderzona, ale na szczęście dla Lechiców przelatuje jakieś 30, może 40 centymetrów od lewego słupka poznańskiej bramki. 40 minuta meczu przy bułgarskiej. Na razie 0-0. Krzysztof wspomniał, że te ostatnie minuty jednak pod dyktando zespołu gości. W ciągu tych ostatnich 10 minut chyba trzykrotnie mieli okazję na to, aby umieścić piłkę w siatce, a sytuacji bramkowych Lechitów, no nie przypominam sobie w tym właśnie okresie. Sporo za to niecelnych podań, sporo takiego braku pomysłu na rozegranie tej piłki w środkowej strefie boiska i próbowanie próby skonstruowania jakiejś bardziej ciekawej ofensywnej akcji. No może teraz się uda. Gytkier do Pedro Tiby. Pedro Tiba na prawej stronie do Roberta Gumnego. Jest tu także Kamil Jóźwiak. Jóźwiak wrzuca tę piłkę w pole karne. Jeszcze rykoszetem odbita gdzieś tam od nogi bodajże Sebastiana Kowalczyka. Mogła zmylić Stypicę, ale przeleciała wzdłuż linii prawie bramkowej. Teraz będzie na pewno kolejny rzut wolny i także żółta kartka, bo to był atak od tyłu na Wołodymira Kostewicza. Już przeproszony Ukrainiec przez zawodnika szczecińskiej Pogoni. To kapitan tej drużyny Adam Frontczak. On ma żółtą kartkę na swoim koncie właśnie za to nieładne zagranie. No to jest takie miejsce, z którego już dwukrotnie obserwowaliśmy dzisiaj w pierwszej połowie rzuty wolne dla Poznaniaków. Schemat ten sam. Przy piłce ustawiają się Dani Ramirez i Włodymir Kostewicz. Te poprzednie wrzutki nie przynosiły żadnego zagrożenia pod bramką Dante Stypicy, bo albo wyłapywał je właśnie bramkarz drużyny gości, albo po prostu wybijane były przez obrońców drużyny szczecińskiej Pogoni. Może trzeba spróbować jakoś inaczej. Zobaczymy. Na razie wszystko wskazuje na podobne rozegranie, co w poprzednich przypadkach, czyli wrzutka w pole karne, bo tam zawędrowali także stoperzy poznańskiego Lecha. Tym razem chyba Ramirez będzie wrzucał. Tak jest. W środek piłka jednak ląduje wprost na głowie jednego z zawodników szczecińskiej Pogoni. Jeszcze poznaniacy. Tiba na środek boiska. Tutaj jest Ramirez. Rozszerzył jeszcze tę grę. Włączył się do akcji ofensywnej także Kostewicz. On pozostał po tamtej stronie po tym rzucie wolnym. Marchwin niecelnie wprost pod nogi jednego z rywali, konkretnie Adama Frontczaka, który tutaj został przy tym stałym fragmencie gry, żeby pomóc swojemu zespołowi w obronie. Odebrali piłkę Lechici, konkretnie uczynił to Dani Ramirez i teraz drugą stroną boiska rusza Robert Gumny. Obok niego jest Kamil Jóźwiak. Właśnie Jóźwiak tym razem operujący na prawej stronie boiska, jest na wysokości 16 metra. Schodzi do środka, oddaje do Pedro Tiby. Tiba jeszcze do tyłu, do Ramireza, ta dwójka. No może teraz jakaś składniejsza akcja poznaniaków na pewno by się przydała. Rzutka Tiby na drugą stronę. Tam jest wprawdzie Kostewicz, ale to jest cały czas daleko, bo znów z drugiej strony pola karnego, choć na tej samej wysokości, na wysokości 16 metra. Teraz trochę dalej, wycofanie do Muchara. Muchar na drugą stronę do Ramireza. Jest tam także Pedro Tiba i będzie out dla poznaniaków, bo wybił tę piłkę głową poza boisko Hubert Matynia. 42 minuta spotkania. Lechici teraz jakby przez moment przynajmniej przejęli inicjatywę. Oni są częściej przy piłce, ale wciąż pod bramką Stypicy nic z tego nie wynika. Może teraz Kostewicz. Obok niego jest także Dawid Stec. Atakowany tam Ukrainiec. Nie wiem, czy nie był uderzony w twarz, bo trzyma się za prawy policzek. Pokazuje, że łokciem został potraktowany przez prawego pomocnika drużyny gości. I znów będziemy mieć powtórkę tej sytuacji sprzed, no myślę, dwóch minut, kiedy rzut wolny mniej więcej na wysokości 25 metra, trochę na wprost narożnika pola karnego. A tym razem chyba nie będzie wrzutki, bo raczej zawodnicy Lecha ustawieni są tak, aby tę akcję rozpocząć, rozegrać się przez tył, chociaż przesuwają się jeszcze i Szatka, i Czernomarkowicz, jednak pokazują, że wchodzimy w pole karne, czyli będzie wrzutka. Kostewicz, ale krótko do Daniego Ramireza. Teraz będzie poprawka tej wrzutki na dalszą stronę pola karnego. Tutaj jednak dobrze stojący, dobrze ustawiony Hubert Matynia wybija tę piłkę. Będzie out dla poznańskiego zespołu. Jakieś 30 metrów od bramki szczecińskiej Pogoni. Dwie minuty do końca regulaminowego czasu przy Bułgarii. Wciąż bez goli. Zobaczymy, czy jakiś gol jeszcze padnie, bo tak teraz sobie przypomniałem to ostatnie spotkanie Pogoni Szczecin, która dominowała w starciu z Lechią przez niemal całą pierwszą połowę i gola straciła, no więc jeszcze Lechia ma około 120 sekund, by tę bramkę strzelić, no ale tutaj Lechici gubią te piłki już w okolice środkowej strefy boiska, no i dlatego te akcje Kowalczyka czy Matyni po lewej stronie boiska są naprawdę efektowne i Pogoni no, ma przewagę, której nie potrafi na razie sfinalizować się zdobyciem gola, co kibiców poznańskiego Lecha z pewnością cieszy. Gra na razie cieszyć jednak nie może. Zabrał się do roboty teraz Christian Gytkier. Stara się odzyskać piłkę na środku boiska, ale na razie na to portowcy nie pozwalają. Dawid Stec przy bocznej linii boiska, atakowany przez Kostewicza. Wycofuje więc piłkę do tego koła na środku boiska. Tam doskoczył już do futbolówki Benedikt Cech. Jeszcze będzie próba dośrodkowania nieudanego zupełnie. Dośrodkowania, więc chwila oddechu i dla Dariusza Żurawia, który zrobiło się gorąco szkoleniowcowi drużyny Lecha Poznań, zrzucił kurteczkę, został tylko w białej koszuli. No nie dziwię się, można się leciuteńko, jak to w żargonie czasem młodzieżowym się mówi, zgrzać tym, co wyprawiają jego piłkarze w pierwszej odsłonie spotkania. No tutaj dużo będzie uwag do przekazania w przerwie, bez wątpienia będzie troszkę głośnych rozmów w szatni kolejorza, jeśli to, co pokazują na boisku, ma się zmienić w drugiej odsłonie tego spotkania. Na razie szczęście jest przy Lechu, tak to sobie powiedzmy, że jest 0-0, ewentualnie też no i minus oczywiście skuteczność graczy Pogoni Szczecina. Lech Poznań teraz jakby chciał już dotrwać do końca tej pierwszej połowy spotkania. Mam nadzieję, że z zupełnie innym nastawieniem poznaniacy wyjdą na drugie 45 minut, ale żeby tylko się nic nie wydarzyło. No teraz Szatka też trochę zabawę, on niemal nie stracił piłki, a sędzia Wojciech Myć dobrze, że kończy, że nic nie doliczył, że jest 45 minuta. Wybaczcie nam Państwo, to jest szczerość dzisiaj do bólu, ale dawno nie widzieliśmy tak niedobrego meczu tutaj na bułgarskiej, czy z kibicami, czy bez. Dzisiaj w obecności już 7 tysięcy kibiców, a gra po prostu słaba. Wynik jest lepszy dla kolejorza niż gra. Uwaga, 0-0. 0-0 i gdybyśmy bawili się w tak zwanego football managera i byli trenerem zespołu Lecha Poznań, to przyznam się szczerze, w przerwie ściągnąłbym Filipa Marchińskiego, przestawił na dziesiątkę Daniego Ramireza, a wprowadził bardziej energicznego na skrzydle Tymoteusza Puchacza. Jakie będą zmiany w ekipie kolejorza, przekonamy się za 15 minut. Liczymy przede wszystkim też na zmiany w wyniku i na gole dla poznaniaków. Na razie po pierwszej połowie spotkania przy bułgarskiej Lech remisuje ze szczecińską Pogonią 0-0. Sponsorem transmisji meczu jest Kwodo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, couldn't fly so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why. Did I open up my heart to say it like I mean it? 20 minut po godzinie 21. Grzegorz Hałasik, dobry wieczór. Flash informacji sportowych w przerwie meczu Lecha z Pogonią. To spotkanie, przypomnę, transmitujemy na naszej antenie. Do przerwy Kolejosz remisuje przy bułgarskich sportowcami 0-0. Trwa także spotkanie w Białymstoku. Jagiellonia do przerwy remisuje z Legią Warszawa również 0-0. W meczu zakończonym Lechia Gdańsk wygrała z Piastem Gliwice 1-0. Ostatnie spotkanie tej kolejki w grupie mistrzowskiej jutro. O 19 we Wrocławiu Śląsk zagra z Krakowią. A piłkarka Aleksandra Sikora odchodzi z turyńskiego Juventusu. 29-letnia reprezentantka Polski od nowego sezonu będzie reprezentować barwy norweskiego Klepp IL, z którym podpisała roczną umowę. Klepp IL to trzecia drużyna ubiegłego sezonu norweskiej ligi. W nowym sezonie Sikora będzie też występowała pod nazwiskiem Rompa, bowiem niedawno wyszła za mąż. Kacper Żuch i Martyna Kubka okazali się najlepszymi tenisistami drugiego turnieju z cyklu Lotos PZT Polish Tour. W finałach zawodów w Szczecinie Żuch wygrał z Pawłem Ciasiem 7-6, 6-7 i 6-4, a Martyna Kubka zwyciężyła po kreczu Anastazji Soszyny. Tegoroczny kolarski wyścig Tour de Pologne rozpocznie się 5 sierpnia w Chorzowie. Dzień startu jest rocznicą śmierci belgijskiego kolarza Bjorga Lambrechta, który zginął na trzecim etapie ubiegłorocznego wyścigu z Chorzowa do Zabrza. Najbliższy Tour de Pologne będzie pierwszym wyścigiem etapowym World Tour po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Enea PTP z Piła, występujący w ekstraklasie siatkarek, buduje skład na kolejny sezon. Z pilskim klubem związała się Marta Welna. To doświadczona przyjmująca, pochodzi ze Złotowa, a ostatnie dwa sezony spędziła w Stali Bielsko-Biała. Welna jest czwartą zakontraktowaną przez pilski klub przyjmującą. Wcześniej umowy podpisano z Natalią Skrzypkowską, Patrycją Gądek i Angeliką Wystel. To wszystko, jeśli chodzi o wiadomości sportowe dzisiaj. Zapraszam jutro rano po 6 i po 7, ale już za kilka minut ponownie jesteśmy przy bułgarskiej. Mecz Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Przypomnę, że do przerwy w tym spotkaniu gole nie padły. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. As the saints come in the sinner.

Nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Kwodo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. 13 sekund temu rozpoczęła się druga część spotkania na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w 32. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Na emocje meczu Lecha z Pogonią w drugiej jego części zapraszają Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Nie ma zmian w obu drużynach. Lechici taka, jaka była wyjściowa jedenastka trenera Dariusza Żurawia. Tak to pozostało. Wynik 0-0. Lechici na mecz liczymy na zdecydowanie lepszą grę. Teraz Karlo Muchar są już na połowie zajmowanej przez Pogonię Szczecin. Szybciutko przypomnienie ze składu. Kolejorzami Kiwan der Harde w bramce, w polu Czernomarkowicz, Gumny, Kostewicz, Szatka, Jóźwiak, Marfiński, Muchar, Stiba, Ramirez i Krystian Gytkier na desancie. Jeśli chodzi o drużynę Pogoni Szczecin, w bramce Dante Sztypica, a potem zawodnicy z pola to Matenia, Triantafylopoulos, Cech, Bartkowski, Dąbrowski, Kowalczyk, Podstawski, Stec, Żurawski i w roli wysuniętego napastnika kapitan drużyny portowców Adam Frączak. U nas dla odmiany w bramce kolejorze kapitanem jest oczywiście Miki van der Hart. Druga minuta gry po przerwie, nadal 0-0. Przez te dwie minuty tutaj niemal cały czas utrzymywali się przy futbolówce zawodnicy kolejorza. Teraz takie troszkę w stylu karateki zagranie Krystiana Gytkiera, czy będzie za to zagranie kara indywidualna dla Duńczyka. Zastanawia się pewnie teraz sędzia z Lublina Wojciech Mycie, który prowadzi to spotkanie. No jak ścięty padł jeden z zawodników Pogoni Szczecin, będzie konieczna interwencja opiekunów medycznych drużyny Pogoni Szczecin. No i to jakbym przewidział żółty kartonik dla Krystiana Gytkiera za tę akcję troszkę z innej dyscypliny sportu. Słowa w wykonaniu kolejarza, pierwsza część spotkania, liczymy na to, że będą jakieś roszady, no, chyba że sami przebudzą się ci gracze, których desygnował do wyjściowej jedenastki trener Dariusz Żuraw. Kosta Runiajić może być zdecydowanie bardziej zadowolony, a oczywiście nie może być zadowolony z tego, jak są ustawione celowniki piłkarzy Pogoni Szczecin. Za to my możemy być bardziej zadowoleni, bo gdyby były lepiej ustawione celowniki Dawida Steca, Sebastiana Kowalczyka czy Huberta Matyni, to Lech w tym meczu mógłby już przegrywać. A tak wciąż jest 0-0, wciąż spotkanie jest, może wynik jest nieotwarty, a więc można tutaj pokusić się o zainkasowanie trzech punktów, o pewne wskoczenie na fotel wicelidera piłkarskiej Ekstraklasy po dzisiejszej porażce Piasta Gliwice w Gdańsku z drużyną Lechii. W tym inny mecz, jak Państwo słyszeli też przed momentem, drużyna Legii w Białymstoku remisuje z Jagiellonią 0. Dla teraz Poznaniacy, Czernomarkowicz nie dają teraz na razie podejść wyżej piłkarzom portowej jedenastki Poznaniacy. Robert Gumny, widać, że jeszcze gdzieś tam troszeczkę te ślady kontuzji są. Już jak indywidualna akcja Pedro Tiba, czy przejmie piłkę greckiej w polu karnym drużyny szczecińskiej, nie przejął. No i Dante Sztypica, chorwacki golkiper gości, rozpoczął tę akcję. Wydawało się, że był faul, ale drużyna Pogoni w natarciu, nieprzerwana akcja przez sędziego Mycia. No i podpalił się ten młody Maciej Żurawski, ale strzelił jakieś dobre 5 metrów obok lewego słupka poznańskiej bramki, w której stoi ubrany na zielono Miki van der Hart. Bił brawo za tę decyzję pewnie trener Kosta Runiajić swojemu młodemu piłkarzowi, ale strzał był okrutnie niecelny. 49. minuta spotkania, dużo niecelnych strzałów Pogoni, mało w ogóle strzałów piłkarzy kolejorza. Jedna dobra akcja, taka naprawdę soczysta akcja, to była w trzeciej minucie, kiedy blisko pola bramkowego przedarł się w pole bramkowe drużyny gości Filip Markwiński, ale nie udało mu się pokonać bramkarza drużyny portowców, bo świetnie interweniował Tomasz Podstawski. Teraz Kamil Jóźwiak faulowany, zahaczany przez Huberta Matynię, a więc rzut wolny dla Poznaniaków. 50. minuta spotkania. Karlo Muchar do Filipa Markwińskiego. Widzieliśmy w przerwie, że intensywnie rozgrzewał się Tymoteusz Puchacz. No chyba w tej ostatnio prezentowanej formie przydałby się teraz na boisko, żeby ożywić grę drużyny kolejorza. Teraz portowcy zgubili piłkę już na własnej połowie boiska, ale wybili ją poza boczną linię. Od autu rozpoczną zawodnicy Lecha Poznań. Jest tam ustawiony Dani Ramirez. Króciuteńko tą swoją lewą nogą do Lubomira Szatki. Szatka do Pedro Tiby. Tiba do Jóźwiaka. Gra na jeden kontakt, ale to wszystko dzieje się daleko od pola karnego drużyny gości. Teraz Dani Ramirez, świetnie zmiana ciężaru gry na lewą stronę do Kostewicza, ten w pole karne i piątkowa nie sztypice, on wie, że piłka jest śliska, że tutaj długo padało, teraz co prawda nie pada deszcz, ale Poznaniacy jakby agresywniejsi, dobrze, wreszcie zabrali się do twardej gry, są zdecydowanie bardziej waleczni, no przez te 6 minut absolutnie Lech dominuje, oby tylko jeszcze było więcej akcji w polu karnym, to wtedy doczekamy się tego, na co czekamy, czyli goli dla drużyny trenera Dariusza Żurawia, 51 minuta i nadal bez goli w meczu Lecha z Pogonią Szczecin. Ale wciąż Lech przy piłce, teraz w środku boiska Filip Marchwiński oddaje piłkę do Muchara, Muchar na środek, tutaj ma trochę więcej swobody Szatka do Pedro Tiby, Tiba teraz próba przerzutu w kierunku Kamila Jóźwiaka, niezbyt jednak udana, tracą piłkę Poznaniacy, jeszcze o nią walczył w środku pola Carlo Muchar, ale faulował jednak rywala i już wznowiona gra przez portowców, lewą stroną tutaj szukają swojej szansy zawodnicy gości, konkretnie Adam Frączek, kapitan drużyny Pogoni, jednak jeszcze do środka, do swojego partnera zespołu, już padają zawodnicy Pogoni w pole karne, dobrze asekurował całą tę akcję Robert Gumny, nie pozwolił, aby młody Maciej Żurawski tutaj sięgnął tę piłkę jeszcze przed linią kończącą boisko, ona oczywiście wyszła poza murawę i od własnej bramki może rozpocząć Miki van der Hart. Szybko czynią to Poznaniacy, szybko wznowili tę grę, po prawej stronie boiska będą chcieli teraz spróbować przeprowadzić tę akcję. Robert Gumny, no będziemy się przyglądać jego występowi tutaj, po raz ostatni w wyjściowej jedenastce kolejorza wystąpił 22 listopada ubiegłego roku, to było w spotkaniu z Piastem Gliwice, wygranym zresztą 3-0, wtedy Gumny opuścił murawę w 65 minucie i tak długo czekał, aby się na niej ponownie pojawić, jeszcze oczywiście wchodził z ławki 3 kolejki temu, wówczas po tej długiej przerwie miał okazję po raz pierwszy zaprezentować się na boisku, ale w tej wyjściowej jedenastce dzisiaj melduje się po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Przed momentem on właśnie faulował zawodnika szczecińskiej Pogoni, konkretnie Macieja Żurawskiego i będzie gra wznowiona przez zawodników ze Szczecina. Rzut wolny jednak daleko jeszcze nawet przed linią środkową boiska, także tutaj będzie po prostu próba rozegrania. A my będziemy mieć chyba nawet zmianę w zespole gości. O ile dobrze widzę, to w szczecińskiej Pogoni do wejścia na boisko szykuje się Kamil Drygas. No, zawodnik, o którym sporo mówiliśmy przy okazji poprzedniego meczu, tego sprzed 2 tygodni. Wówczas miał okazję pojawić się na murawie, też powracający po dłuższej przerwie spowodowanej ciężkim urazem. Miał szansę występować już nawet w wyjściowym składzie zespołu ze Szczecina. Dzisiaj rozpoczął ten mecz na ławce i być może za chwilę zobaczymy go na boisku, bo ta zmiana jest szykowana. Także jest z numerem 29 na koszulce w ekipie gości Marcin Listkowski, kolejny młodzieżowiec w zespole Pogoni. Być może on teraz pojawi się na boisku, być może ta zmiana bardziej wymuszona jakąś sytuacją zdrowotną. Spoglądam, nie widać z naszego stanowiska, 54. To Żurawski. Jest Maciej Żurawski schodzi z murawy. Jeszcze podziękowania od partnerów z boiska. A Marcin Listkowski, czyli inny młodzieżowiec z numerem 29 na koszulce, w tym momencie melduje się na boisku. 53 minuta spotkania. Pierwszy kontakt Listkowskiego już z piłką przed momentem. No, zobaczymy, jak ta zmiana wpłynie na postawę zespołu szczecińskiej Pogoni. My czekamy na zmianę postawy poznańskiego Lecha. Początek tej drugiej odsłony był już na pewno ciekawszy, już lepszy. No ale przypomnijmy, pierwsza część meczu też tak wyglądała, że w początkowych kilku minutach Lechici przeważali, mieli swoje szanse, a później gdzieś to ich tempo gry spadło, gdzieś ta dokładność akcji zniknęła i inicjatywę przejęli goście. Miejmy nadzieję, że w drugiej części tego spotkania tak nie będzie. Na razie przy bułgarskiej w meczu Lecha z Pogonią wciąż 0-0. Ale teraz częściej już przy piłce w tej 54 minucie są zawodnicy drużyny gości, jakby ochłonęli po tej szarży na początku drugiej połowy spotkania. Wydawało się, że Lechici zaczynają wreszcie grać agresywniej, no bo rzeczywiście przechwytywali piłki i utrzymywali się dość długo. Przynajmniej nie było jakichś strzałów w kierunku bramki Szczypice, ale były interwencje, było to piątkowanie chorwackiego bramkarza, więc wydawało się, że to wszystko zaczyna układać się po myśli poznańskiej Lokomotywy. Ale teraz już to troszeczkę inaczej wygląda. Teraz jest tam Kostewicz, dobrze przejmuje piłkę, no i znowu Poznaniacy. Trzeba wreszcie śmielej zaatakować. Trzeba przyznać także, że sprytnie przerywają te akcje, tak nieprzyjemnie grający w środkowej strefie zawodnicy portowej jedenastki. Nie pozwalają rozwinąć się skrzydeł Poznaniakom, no ale tego można było się spodziewać. Nie ma takiej swobody, jak w tym meczu z 9 czerwca, kiedy tutaj wszystko już poszło po tym pierwszym golu bardzo gładko i można było prezentować prezentować luźną grę, bo rywale byli załamani. Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby podopieczni Kosteronu Jajcia mieli tutaj być załamani. Na razie radzą sobie dobrze. 0-0, 55. minuta spotkania. Miki van der Hart do Czurno-Markowicza. Po lewej stronie stara się pokazywać do gry w roli lewoskrzydłowego Wowa Kostewicza. Markwiński stracił piłkę i teraz ta akcja ratunkowa zakończyła się faulem młodego piłkarza Leka, który chyba mógłby odpocząć na ławce rezerwowych, co lekko sygnalizowaliśmy już także pod koniec pierwszej odsłony spotkania. Jest Marcin Liskowski, taniec z piłką tego zdolnego piłkarza, będzie szansa na dośrodkowanie z lewej strony, czy piłka mu uciekła za końcową linię, co pokaże arbiter asystent, pokazał, że była za końcową linią futbolówka i że od własnej bramki ma rozpocząć akcję Miki van der Hart. Zaraz będzie zmiana w drużynie Lecha Poznań. Zobaczymy, jaka to będzie roszada w ekipie drużyny poznańskiej, bo Kamil Drygas z kolei w drużynie Pogoni Szczecin musi założyć ten pomarańczowy znacznik, a teraz jeszcze akcja Markwińskiego. Nie wiem, czy ta strata ostatnia, o której powiedziałem, nie spowodowała tego, że to Markwiński opuści plac gry. Zobaczymy. Teraz szatka, walka na środkowej linii boiska. Już odzyskana piłka znowu przez Poznaniaków. Jest Słowak Lubomir Szatka. Dobrze, prawą nogą na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny tam ładnie poszukał Kamila Jóźwiaka. No wreszcie razowa akcja skrzydłowego Jóźwiaka. Świetne dośrodkowanie. No i muszą ratować się obrońcy drużyny Pogoni. Ale to była ładna akcja. 57. minuta spotkania. No i wreszcie chciałoby się powiedzieć, że taka dobra piłkarska akcja. 2-3 szybkie podania, dośrodkowanie z prawej strony, a my zobaczymy zmianę. To będzie wejście na boisko Kamińskiego, ile dobrze dostrzegam, a plac gry opuszcza Carlo Muchar. Tutaj będzie chyba też następna roszada, bo już podbiega do ławki rezerwowych także Tymoteusz Puchacz. No ale my odnotowujemy, że w 57. minucie na boisku w drużynie Kolejorza pojawia się Jakub Kamiński, a więc to jest ta pierwsza roszada w drużynie trenera Dariusza Żurawia. Zobaczymy, co ona przyniesie. Na razie mamy auty dla Poznaniaków na wysokości szczecińskiego pola karnego. 58. minuta spotkania. Jest Markiński w polu karnym. Jaka będzie decyzja? Nic z tego nie będzie, bo bardzo sprytnie i dobrze interweniowali obrońcy Pogoni. Piłka poleciała jeszcze odbijając się od Markińskiego za końcową linię i od własnej bramki rozpoczyna Dante Stipica. Stipica do, na razie króciuteńko. Nie ma dalekich wykopów, jakby chcieli poszanować tę piłkę. No i pomylił się teraz chorwacki bramkarz, niewiele brakowało, by piłkę przejął jeszcze w polu karnym Christian Götker, ale wybrnęli z tej opresji zawodnicy drużyny Pogoni, no i od razu mogło być niebezpiecznie. Dobrze, że Tiba teraz tę piłkę zatrzymał. Moim zdaniem faulowany był Kamil Jóźwiak, sędzia nie przerywa gry, bo Lech utrzymuje się przy piłce. Na prawą stronę Jóźwiak do Gumnego, przydałaby się precyzyjna centra, jest centra pole karne, jest w tym polu karnym Jóźwiak, ale teraz wybija na takie piłkarskie uwolnienie którejś z obrońców Pogoni Szczecin. To był jeden z tych stoperów, czyli Triantafyllopoulos, i będziemy mieli okazję do dokonania zmiany w drużynie Lecha Poznań. Zobaczymy, najpierw będzie zmiana w Pogoni Szczecin. Kamil Drygas już długo przygotowywał się do wejścia. Maciej Dąbrowski opuszcza plac gry. W jego miejsce z czternastką pojawia się na tej bordowo-granatowej koszulce Kamil Drygas. Często to przypominamy, ale przypominać się będziemy. Wychowanek Marcinków Kępno klubu z Wielkopolski. A teraz akcja Kolejorza. Jeszcze nie będzie auty, bo ta piłka za późno wybijana przez zawodników Pogoni. Już zdążyła puścić się plac gry blisko ławki rezerwowych Kolejorza. Właśnie dla Lechitów będzie wznowienie akcji od autu. Jest tam Robert Gumny, już w pole karne. Już piłka u Kamila Jóźwiaka. Czy zdąży dośrodkować? Zdążył, ale piłka zatoczyła taki łuk już za końcową linią boiska i od własnej bramki znowu rozpocznie Stipica, numer 27, przygotowany do wejścia na boiska. I za kogo? Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak, dobrze widzę? Tak, Kamil Jóźwiak tam już spaceruje za końcową linią. Ciekawa zmiana w drużynie poznańskiego Lecha w meczu Lecha z Pogonią. W minucie 60. jest wynik 0-0 i Jóźwiaka ten mecz już oglądać nie będziemy. Ale bądźmy szczerzy, postawa Kamila Jóźwiaka w dzisiejszym spotkaniu daleka od oczekiwań. Zresztą myślę, że ostatnio w ogóle ma trochę słabszy okres. Był taki czas, kiedy był motorem napędowym tych wszystkich ofensywnych akcji poznańskiego Lecha, że praktycznie był nie do upilnowania przez defensorów rywali. Rzeczywiście ostatnie mecze trochę słabsze. Lech wygrywa, ale dzisiaj też nie było takich charakterystycznych dla niego zrywów i nic dziwnego, że on opuszcza boisko. Zresztą spojrzałem na to ustawienie po wejściu Kamińskiego na boisko. Zszedł Muchar, czyli Pedro Tiba musi teraz grać trochę niżej. On będzie bardziej robił za tego defensywnego pomocnika. Kamiński poszedł na lewe skrzydło, a do środka zszedł Dani Ramirez, czyli dwójka ofensywnych pomocników to w tej chwili Dani Ramirez oraz Filip Marchwiński, za ich plecami Pedro Tiba, a na boku będą teraz z jednej strony na jednym skrzydle Puchacz, a z drugiej strony właśnie Jakub Kamiński. Czy te świeże skrzydła coś zmienią w grze poznańskiego Lecha? Na razie trzeba uważać w defensywie, bo tutaj atak szczecińskiej pogoni będzie niebezpiecznie. Jest Stec, piłka w polu karnym, wrzutka, jednak głowa Czernomarkowicza na moment wyjaśnia tę sytuację, ale wciąż w grze są zawodnicy pogoni. Listkowski do środka, tutaj jest Podstawski, faulowany był jednak przez Marchwińskiego i będzie kolejny rzut wolny, jakieś 35 metrów jednak od bramki Mikiego Vanderharda. No, mówimy to po raz kolejny, to też nie jest dobry występ Filipa Marchwińskiego. Ja wiem, że przy Bułgarskiej pewnie chcieliby sprzedać tego młodego, utalentowanego chłopaka za bardzo duże pieniądze, ale myślę, że jeszcze w tym momencie no nie jest to zawodnik, który tak idealnie wpisuje się do takiej całej gry w całym spotkaniu. Robił dobre zmiany, dzisiaj szansę od początku, moim zdaniem tej szansy nie wykorzystuje. Rzut wolny dla szczecińskiej pogoni. Odległość myślę zbyt duża na to, aby pokusić się tu o strzał zaskakujący Mikiego Vanderharta. Tylko jeden piłkarz Lecha w murze, to Wodymir Kostewicz, inni ustawieni przed linią 16 metra, czekający na wrzutkę tej piłki. Miki Vanderhart na drugim metrze. Już ta wrzutka w kierunku pola karnego, głowa Roberta Gumnego, jeszcze skacze Frączak, ale faulował tam zawodnik szczecińskiej pogoni, przepraszam, to nie był Frączak, to był Jakub Bartkowski, faulował tam obrońcę poznańskiego Lecha. Będzie rzut wolny dla poznaniaków. Na razie po 62 minutach wciąż przy Bułgarskiej 0-0. Czekamy nie tylko na gole, czekamy też na poprawę gry poznaniaków. Włodymyr Kostewicz do środka, do Czernomarkowicza. Nie ma dzisiaj nawet na ławce rezerwowych Tomasa Rogne. To też jest, myślę, małe zaskoczenie. On wprawdzie otrzymał ostatnio dwie żółte kartki w Gliwicach w meczu z Piastem, ale nie są to kartki, które eliminują go z dzisiejszego spotkania. Być może znowu jakiś uraz, który wykluczył go z dzisiejszego meczu. Być może też jakaś inna koncepcja trenera Dariusza Żurawia, że dzisiaj nie pojawił się nawet na ławce rezerwowych norweski obrońca. No, na razie nie ma co o tym dyskutować. Na razie Lechici muszą sobie radzić w tym składzie, w którym mają, a jeżeli chodzi o budowanie akcji ofensywnych, to niestety za bardzo im w dzisiejszym spotkaniu to nie wychodzi. Znów piłka krąży gdzieś między stoperami. Szatka, teraz on minął środkową linię boiska do Marchwińskiego. Marchwiński, udało mu się oddać tę piłkę do Pedro Tiby. Tiba w kierunku uciekającego tam Tymoteusza Puchacza, ale Puchacz biegał w pole karne, a zagranie od Portugalczyka było bardziej takie odchodzące poza pole karne. Na szczęście poznaniacy cały czas przy tej piłce. Jest Dani Ramirez na lewo do Kostewicza. Jest także Kamiński. Będzie próba wrzutki w pole karne. Będzie może szansa na stworzenie groźniejszej sytuacji, choć wypychają portowcy poznaniaków poza pole karne. Znów trzeba to wszystko budować od nowa. Choć teraz może wrzutka. Główka jednak w wykonaniu Zecha. Jest piłka trochę dalej od pola karnego. Pogoni Szczecin, ale poznaniacy wciąż są w jej posiadaniu. Teraz niewiele brakowało, a straciłbym tę piłkę zawodnik poznańskiego Lecha, ale na szczęście odbierają ją gracze Dariusza Żurawia. Może znów lewą stroną coś się uda zrobić. Kamiński przewrócony tam jeden z Lechitów. Gramy dalej, pokazuje arbiter. Mają sporo pretensji do tego sędziego dzisiaj zawodnicy poznańskiego Lecha, bo kilka takich decyzji rzeczywiście było w drugą stronę, niż by to oczekiwali poznaniacy. No do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz też uznał arbiter, że faulowany był zawodnik szczeciński pogoni i próbowali wyjść gracze zespołu gości z kontratakiem. Ten kontratak powstrzymany na środkowej części boiska. Znów pokazuje w kierunku bramki Lecha Poznań arbiter, że będzie gra wznowiona od rzutu wolnego dla zespołu gości. No i znów protesty poznaniaków i znów także niezadowolenie na trybunach, na których dzisiaj po raz pierwszy od dłuższego czasu miała okazję zasiąść publiczność. Na pewno ona rozczarowana tym wynikiem, bo wciąż przy Bułgarskiej w starciu Lecha Poznań ze szczecińską pogonią rezultaty 0-0. Mamy już 65. minutę spotkania. Teraz Kamil Drygas, jest także Listkowski, wrzutka w pole karne. Poznań nie ma po drugiej stronie tego pola karnego. Na szczęście dla poznaniaków żadnego z graczy szczecińskiej Pogoni i piłka wylatuje na auty. 65. minuta, Lech Pogoń 0-0. Coraz bardziej nerwowe to spotkanie na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Piłkarze nic wielkiego nie pokazują. Sędzia też chyba w nie najlepszej dyspozycji, Wojciech Myć. No i stąd ta nerwowość także potem rodzi się na trybunach. Od autu Lech rozpocznie blisko własnego pola karnego, więc trzeba to będzie wszystko budować daleko, daleko, no bo daleko jest do bramki Dante Stipicy. Wydawało się, że na początku tej drugiej połowy coś dobrego się wydarzy dla Lecha. Lechici bez wątpienia grają trochę lepiej niż w pierwszej odsłonie. Są bardziej groźnym rywalem dla portowców ze Szczecina. Jeśli chodzi o nasze notatki, to i groźne sytuacje to jest puściuteńko, bo nie było żadnej naprawdę super reakcji, po której moglibyśmy coś sobie tutaj odnotować. Wciąż jest 0-0. Już teraz siatka do Goetkera. Goetker nieźle tyłem do bramki Tarasa i świetnie na lewą stronę do niepilnowanego Wowy Kostewicza. Ukraiński obrońca tym razem w roli skrzydłowego po lewej stronie. Jeszcze odegranie do Kamińskiego. Kuba Kamiński. Czy będzie króciuteńko? Tak jest. Znowu do Kostewicza. No ale spowolnili tę akcję. Już nie będzie elementu zaskoczenia. Teraz Ramirez w trójkącie rozgrywają tę akcję. Narożnik pola karnego. Kamiński, ale zamiast dokładnie do Markińskiego to wprost pod nogi Kamila Drygasa. Ten bez zastanowienia poza boczną linię boiska. Troszeczkę zaczynają szanować ten bezbramkowy remis piłkarze Pogoni. Wścieka się Kosta Runiajcz, bo widzi, że oddali inicjatywę poznaniakom zawodnicy drużyny Pogoni. Tam starają się teraz poznaniacy przedrzeć znowu po lewej stronie boiska. Znowu Kostewicz z autu do Czyrno Markowicza. Na środku boiska stoi szatka, ale poznaniacy są niemal całą drużyną. Teraz już na połowie drużyny Pogoni. Jest Portugalczyk Pedro Tiba, 25 metrów do bramki. Wycofanie do Puchacza. Czy ten zabierze się z tą akcją? Stara się zabrać, ale wypychany sprytnie przez graczy Pogoni. Jest Pedro Tiba tak troszkę na uśpienie, oby nie siebie. Piłkarze Lecha Poznań. Szatka rusza na indywidualną szarżę na lewą stronę. Troszkę ryzykownie, ale wygląda to teraz nieźle, bo ładnie odegrał Kostewicz do Kamińskiego. W polu karnym jest Markiński. Strzela, lewa noga broni. Nie, to zablokowany ten strzał przez obrońcę drużyny Pogoni. Szczecin, wybijana piłka przez Bartkowskiego i będzie rzut rożny dla kolejorza. No wreszcie dobra akcja. Znowu akcja Markińskiego. Tak jak w trzeciej minucie, to 64 minuty czekaliśmy na to. Kolejną szarżę. Podobna sytuacja, choć tym razem nie na wprost bramki, a z lewej strony. Dalekie dośrodkowanie, spore tam zamieszanie. I co? I znowu stoperzy drużyny szczecińskiej piłkę wybijają. Tym razem Trianta Fyllopoulos. No ale dobrze, wreszcie kotuje się pod tę bramką Sztipicy. Jest Wowa Kostewicz. Lewa strona przy chorągiewce w narożniku placu gry. Jaka decyzja sędziego? Czy zadrożny? Czy aut? Będzie chyba aut jednak tylko dla kolejorza. 68. minuta spotkania. Wreszcie przyspieszyli te akcje ofensywne. Mówiliśmy, takie usypiające podania to nic dobrego. Trzeba szukać elementu zaskoczenia, by strzelić tego pierwszego gola. Później może kolejny, choć może nadmiernie się teraz Wojtek rozmarzyłem, bo w 68. minucie nic nie wskazuje na to, żeby tutaj miało być więcej niż na przykład jeden gol. Teraz nie ma goli wcale. Nie ma goli, nie ma też akcji. Myślę, że arbiter czeka na sygnał z wozu wideoweryfikacji, bo nie pozwala Lechitom na wznowienie akcji na wyrzut piłki z autu. Ustawił się pan Wojciech Myć na 16 metrze i myślę, że czeka na sygnał. Podczas tego całego zamieszania coś tam się musiało wydarzyć, ale jednak nie na tyle, żeby podyktować na przykład rzut karny czy jakąś inną decyzję podjąć. Już gra wznowiona, gwizdnął Wojciech Myć. Lechici mogą wznowić grę właśnie wyrzutem z autu i są na wysokości pola karnego. Muszą jednak wycofać. Zresztą to jest było akurat teraz dobre rozwiązanie, bo było tam sporo zawodników szczecińskiej Pogoni w narożniku boiska, więc trzeba było znaleźć takie miejsce na murawie, gdzie tego miejsca bez zawodników Pogoni byłoby więcej. Przeniesiona więc gra na prawą stronę. Tutaj jest Tymoteusz Puchacz, jest także Robert Gumny. Poznaniacy utrzymują się wciąż przy tej piłce, no ale przydałoby się jeszcze jakieś takie dokładne podanie w pole karne. Coś, co sprawiłoby, że znów tam zrobiłby się kocioł taki jak dwie minuty temu, gdy była szansa, aby zmusić do kapitulacji Dante Stipicę. Poznaniacy, oni teraz przez ostatnie, myślę, jakieś 180 sekund wciąż na połowie drużyny gości. Dani Ramirez, on przy piłce na lewą stronę do Pedro Tiby. Ta dwójka konstruuje następną akcję poznaniaków. Pedro Tiba teraz ładnie, technicznie, gdzieś tam w pole karne. Będzie szansa na uderzenie. Jest piłka uderzona, ale zblokowana przez zawodników gości. Tymoteusz Mateusz Puchacz starał się uderzeniem z dystansu zaskoczyć bramkarza drużyny szczecińskiej, jednak zblokowane to uderzenie. Wciąż poznaniacy po lewej stronie boiska przedzierają się teraz znów z szansą na to, by być w narożniku pola karnego. Będzie wrzutka w wykonaniu Gumnego. Gumny coraz bliżej oddaje jeszcze tę piłkę, ale chyba niepotrzebnie, bo nie doszła ona do Ramireza. Bardziej spodziewaliśmy się zagrania gdzieś w kierunku środka tego pola karnego, a tymczasem było po skosie i przerwali tę akcję zawodnicy Pogoni, ale jeszcze okazja Daniaków, żeby spróbować tutaj coś zrobić. Jeszcze Tymoteusz Puchacz, może będzie uderzenie. Kostewicz ponad poprzeczką, lewą nogą, ładnie, technicznie, niezbyt silnie. Gdyby jednak ta piłka szła trochę niżej, miała szansę wpaść do bramki. No ale dobrze, nieważne, że tym razem nie wyszło. 70. minuta spotkania. Są wreszcie takie akcje, po których podrywa się ta 7000 publiczność na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Są akcje, po których my możemy też podnieść głos w dzisiejszym spotkaniu podczas komentarza i cieszyć się, że udaje się w końcu zagrozić bramce szczecińskiej Pogoni. W wyniku na razie jeszcze nic się nie zmienia. Wciąż przy Bułgarskiej 0-0, ale trzymamy kciuki, żeby ten atak, ta szarża poznaniaków w końcu przyniosła także efekty bramkowe. Trzeba jednak wszystko znowu budować spod własnej bramki, bo portowcy póki co umiejętnie wypychają tę piłkę poza boczną linię boiska i trzeba znowu spod własnego pola karnego wędrować gdzieś tam pod tę bramkę. Tutaj stoi Dante Szczypica. Dobre ostatnie te poznańskie akcje. Szkoda, że zabrakło celnego strzału. Świetna była ta interwencja po akcji Marfińskiego, Greka Adrianta Filopoulosa. No to on ratował blokujący ten strzał młodego piłkarza drużyny Kolejorza. Teraz Pogoń nagabywana wręcz przez swojego trenera Kostę Runiańcza. Wyżej podeszła, nieco wyższy ten pressing, chociaż w okolicy środkowej linii boiska. Teraz aktywny Puchacz, znakomite odegranie Gumnego do Puchacza. Puchacz już w polu karnym, wyłóż tę piłkę dokładnie. Lewa noga strzela, obok strzela. Ależ piękna akcja Puchacza. Nie wiem, czy wybór najlepszy, ale może tak trzeba. Są akcje, rzeczywiście podnosimy coraz bardziej głos, bo ta bramka teraz daleka, wydaje się, że jest coraz bliżej. Kapitalnie, takim lobem, takim piłkarskim sombrero nad rywalem przebił piłkę zawodnik drużyny Lecha Poznań, Robert Gumny. Przez chwilę zastanowiłem się, bo patrzę, bo zmiana będzie w drużynie Pogoni Szczecin. Kamil Drygas przejmuje kapitańską opaskę od Adama Frączaka i zaraz zobaczymy, kto w jego miejsce się pojawi na boisku w tym spotkaniu w 72 minucie. To jest Paweł Cibicki, a więc Cibicki zastępuje Frączaka. Drygas przejął kapitańską opaskę, ale my skupiamy się na akcjach Lecha, choć teraz musimy popatrzeć, jak z własnego pola bramkowego piłkę wybijać będzie golkiper drużyny Pogoni, czyli Dante Szczypica. Piłka już wybijana, tym razem aż powędrowała do tego stadionowego tunelu. 24 piłki według regulaminu Ekstraklasy na czas pandemii na te spotkania, więc błyskawicznie tam następną złapał w ręce zawodnik Pogoni i szansa na rozegranie tej akcji. Kowalczyk do Puchacz zaatakowany przez niewysokiego Kowalczyka. No i Kowalczyk zobaczy żółtą kartkę od sędziego Mycia. Nie wiem akurat, czy to był faul na żółtą kartkę, no ale może jakaś tam maleńka pyskóweczka jeszcze w kierunku arbitra z Lublina nastąpiła i stąd też taka właśnie decyzja sędziego. 73 minuty spotkania za nami, 17 zatem plus to, co arbiter doliczy. Pozostało wynik wciąż 0-0 w meczu Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. Patrzymy na to, co dzieje się na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Staramy się zerkać także na to, co dzieje się na stadionie w Białymstoku, bo tam grają piłkarze Jagiellonii i Legii. Tam 72 minuta meczu i też jest wynik 0-0. No ale więc nie ma specjalnie jakichś tych meczach, które rozpoczęły się o godzinie 20.30 emocji. Jeśli chodzi o gole, mamy nadzieję, że doczekamy się tych goli w spotkaniu tutaj przy Bułgarskiej, że to będą gole strzelane przez graczy Dariusza Żurawia. Na razie jednak kolejna akcja w ataku pozycyjnym, ale wyprowadzanym z własnej połowy boiska na środku obok tego koła. Tam był Dani Ramirez, zagrał bardziej na lewo do Diordy Czurnomarkowicza, ten z powrotem do Lubomira Szatki. Szatka ładnie pokazał się teraz do gry Dani Ramirez, żeby nie było w tym wszystkim za dużo nonszalancji. Dokładniej mógł zagrać do Filipa Marfińskiego. Atakę połapali się w tym wszystkim zawodnicy Pogoni. Robert Gumny fauluje. No teraz każda właściwie już decyzja sędziego Mycia będzie kontestowana, bo troszkę arbiter nam się pogubił, często przerywa akcję, przerywa je gwizdkami, chociaż no ta gra, właściwie te błędy, te faule wynikają z błędów z jednej lub drugiej strony, później jest taka próba szybkiej reakcji, odzyskania futbolówki, no i najczęściej kończy się właśnie faulowaniem rywala. Kamil Drygas już tutaj przechodzi z piłką po lewej stronie na połowę drużyny Kolejorza, doskakuje do niego Filip Martwiński, na prawej obronie Tymoteusz Puchacz, blisko tam zaopiekował się swoim szczecińskim rywalem, tam był przy tej piłce Hubert Matynia, który sporo kłopotów sprawiał graczom drużyny Lecha Poznań w pierwszej odsłonie, szarżując razem z Sebastianem Kowalczykiem właśnie tym lewym skrzydłem, no ale wielkiej krzywdy nie zrobił, skoro gola nie ma, jest 0-0 wciąż w tym meczu 32 kolejki Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Pogonią Szczecin. Podkreślamy, nie jest to porywające widowisko, dużo błędów z jednej i z drugiej strony, dużo rwanej gry, mało płynności w tych akcjach ofensywnych, no i to spotkanie takie typowe troszeczkę na 0-0, daleko wrzucana piłka, był tam Paweł Cibicki, ale świetnie Poznaniacy, dobrze Robert Gumny do Tymoteusza Puchacza, wybijana piłka, przerwana akcja przez Matynię i będzie aut dla Lecha, już Gumny ten aut wyrzucił, już podał piłkę do Szatki, Szatka do Czernomarkowicza, no i Poznaniacy szybciuteńko starają się zyskiwać teren, piłka do Wowy Kostewicza na jeden kontakt, teraz z Ramirezem, dobrze Kostewicz rusza po lewej stronie boiska, do kogo? Dogra w pole karne, dograł, no ale tam bardzo czujny był Sebastian Kowalczyk i znowu szansa dla drużyny Pogoni na wyprowadzenie jakiejś kontry i teraz ta piłka już trafia do Sebastiana Kowalczyka, znowu Robert Gumny, kapitalna, czysta interwencja, no powrót teraz do dużej formy Roberta Gumnego, gramy dalej, Dani Ramirez na prawą stronę boiska, była szarża Puchacza, jedna, może będzie druga, może będzie kolejny strzał, Ramirez zastawia się, niewysoki Hiszpan, trzeba to wszystko ratować, ale piłkę w tym tłoku, gdzieś tam na 30 metrze przed bramką Szczybicy odnalazł się najlepiej Paweł Cibicki, już szybko na lewą stronę boiska, znowu trzeba bardzo uważać, ale doskonały powrót teraz Georgie Czernomarkowicza, bo już tam wisiał mu na plecach, tak to określmy kolokwialnie, Dawid Stec i znakomita interwencja Czernomarkowicza do własnego bramkarza, zagrał do Mikiego van der Harta. Czas upływa, już 77 minuta spotkania, Wowa Kostewicz na lewą stronę i pokazuje się do gry Jakub Kamiński, przy nim jest Drygas, a więc do Martwińskiego piłkę odgrywa, czy ta dwójka młodych piłkarzy akcję przeprowadzi, na razie ta akcję bardzo, bardzo spowolnili i trzeba wycofywać się pod środkową linię do Czernomarkowicza. Ten na prawo szukał tam tym podaniem ponad 40-metrowym Tymoteusza Puchacza, ale niewiele z tego się udało. Piłka jest za boczną linią boiska, więc od autu zawodnicy Kolejorza. Teraz już Czernomarkowicz rusza z akcją znowu do przodu, znowu poczekał, znowu się rozejrzał, dokładnie w tym punkcie, z którego zaczyna się po zdobyciu gola, bądź zaczyna się spotkanie, bądź druga połowa, czyli dokładnie w tym kółeczku tam na środku placu gry był Tiba i stamtąd starał się dyrygować, a teraz zagranie do Kostewicza, czy zdąży Wowa Kostewicz, czy zdążył, lewa strona, piłka w pole karne, przeciągnięte to dośrodkowanie, tam czekał w polu bramkowym na to podanie niebędące na spalonym Krystian Götker, ale za mocne dośrodkowanie Kostewicza i znowu ta akcja zmarnowana. 78 minut spotkania za nami, druga połowa zdecydowanie lepsza w wykonaniu Kolejorza, ale bez efektu bramkowego, cały czas w meczu Kolejorza z Pogonią jest remis 0-0. Jeszcze jedną zmianę na pewno gdzieś tam będzie chciał przeprowadzić trener Dariusz Żuraw, zastanawiam się, kto mógłby tutaj zwiększyć siłę ofensywną drużyny Kolejorza w tym spotkaniu, no jest oczywiście Timur Jamaleddinow, on najczęściej 1-1, jak to się mówi, zmieniał napastnika za napastnika i wchodził za Krystiana Gytkiera, może zdecyduje się szkoleniowiec poznańskiego Lecha na jakąś inną taktyczną roszadę i zagra dwójką napastników. Dzisiaj już rzeczywiście też ściągający Karlo Muchara postawił na bardziej ofensywny tutaj ustawienie piłkarzy poznańskiego Lecha. Na razie mamy 79 minutę, wciąż 0-0. Teraz Pogoń przy piłce, wznowienie gry z rzutu autu. Jest tam Hubert Matynia. Właśnie on lewą stroną szarżował. Dobrze ustawiony Robert Gumny wybija tę piłkę na aut, ale to cały czas sytuacja na połowie należącej do poznańskiego Lecha. Blisko pola karnego ekipy Kolejorza. Choć Wojciech Myć jeszcze przesuwał kilka kroków do tyłu zawodników szczecińskiej Pogoni przy wznowieniu tej gry od autu, ale teraz już będą mogli to zrobić. Robert Gumny jeszcze raz wybija tę piłkę, jeszcze raz będzie aut na wysokości prawie pola karnego w wykonaniu zespołu portowców. Tym razem chyba jakaś próba dalszej wrzutki, bo przesuwają się gracze gości w kierunku pola karnego. Jest tutaj między innymi Sebastian Kowalczyk, do niego na moment piłka, do Kamila Drygasa teraz wycofanie na środku. Będzie okazja do tego, aby Tomasz Podstawski rozegrał dalej na drugą stronę. Tam jest Benedykt Cech. On przez momenty przy piłce był także Jakub Bartkowski. Bartkowski oddał do Dante Sztypicy i ten teraz prawą nogą daleką gdzieś tę piłkę w kierunku pola karnego poznańskiego Lecha. Dobrze zorientował się w tym Czernomarkowicz. Wybił piłkę głową, ale wciąż w jej posiadaniu są zawodnicy szczecińskiej Pogoni. No może teraz uda się przejąć, trochę uspokoić tę akcję. Dani Ramirez mija środkową linię boiska. Jest szansa na kontratak dla poznaniaków. Ucieka lewą stroną Jakub Kamiński. On teraz ma szansę nabrać rozpędu, choć powstrzymywany tam przez Kamila Drygasa, ale bardzo ładnie uwolnił się spod opieki, choć nie ma do kogo zagrać. Teraz dopiero Pedro Tiba gdzieś na 30 metrze, ale osaczony tam przez dwóch graczy szczecińskiej Pogoni. Musi oddawać jeszcze bardziej na prawo do Roberta Gumnego. Ramirez, to jest 20 metr. Być może już szansa powoli na to, aby zagrać piłkę i spróbować strzału, ale nie chciał piętą gdzieś oddać w kierunku Kamińskiego. Nie udało się i tracą teraz tę piłkę poznaniacy. 81. minuta spotkania się rozpoczęła. Przypomnę to, o czym wspominałem na początku meczu. Lechici strzelają dużo bramek, ale najwięcej tych trafień mają po 81. minucie spotkania. 20 goli na koncie Kolejorza właśnie w tym okresie od 81. do 90. minuty meczu. Kilka bramek strzelonych w doliczonym czasie gry. No, będziemy trzymać kciuki, aby ta statystyka dzisiaj także została poprawiona i może w tej końcówce znów będzie szansa na to, aby cieszyć się z trafienia dla ekipy trenera Dariusza Żurawia. Na razie jednak auty dla szczecińskiej drużyny. Jeszcze na ich połowie, choć bardzo blisko już środkowej linii boiska. Pokazuje Dariusz Żuraw arbitrowi, że powinien zareagować na przedłużanie wznowienia tej gry w wykonaniu zawodników szczecińskiej Pogoni. Już wyrzucili tę piłkę, stracili ją dosyć szybko poznaniacy od własnego pola karnego. Jordy Czernomarkowicz do Pedro Tiby. Tiba jeszcze przed środkową linią boiska. Czeka na partnerów do Marchwińskiego. Marchwiński piętą bardzo ładnie. Krystian Gytkier będzie sam na sam Gytkier zablokowany dosłownie w momencie strzału w ostatniej chwili, a przy okazji jeszcze i tak nawet gdyby trafił, to nie byłoby jednak tego gola, bo w tym momencie przerwana też akcja przez arbitra, podniesiona bowiem chorągiewka asystenta, musiał być tam Duńczyk na spalonym. Bardzo ładne podanie piętą, tym razem tak Marchwiński technicznie zagrał piłkę do Duńczyka, ten biegły w kierunku pola karnego, miał szansę na 21. bramkę, no ale nawet gdyby trafił, to jednak nie został. Byłaby ona uznana, bo była pozycja spalona, ale i tak nie trafił. Zdążyli wrócić szczecińscy obrońcy, zablokować próbę tego strzału. No i wciąż mamy 0-0. 82. minuta spotkania. Wznowienie gry przez Sztypicę. Nie śpieszył się oczywiście z tym bramkarz drużyny szczecińskiej, za co otrzymał solidną porcję gwizdów od poznańskiej publiczności. Pedro Tiba rozpędza się. Lechici jakby mają już trochę więcej miejsca. Nic dziwnego, no pewnie zmęczenie też odczuwają zawodnicy szczecińskiej Pogoni. Zawsze w końcówce meczu tak jest, że tego miejsca do gry jest zdecydowanie więcej, ale trzeba grać się dokładniej, trzeba te podania adresować pod nogi swoich partnerów zespołu, a nie tak jak przed chwilą uczynili to poznaniacy, tracąc na moment piłkę. Wciąż jednak przy niej są. Teraz wrzutka w pole karne. Jest tam Kamiński. Czy zdąży jeszcze dośrodkować? Chyba nie zdążył. Popatrzmy, jaka decyzja arbitra. Pokazuje, że rzut rożny, a więc odbita ta piłka jeszcze od nóg. Chyba Benedikta Cecha będzie szansa na dośrodkowanie. Szybko po tę piłkę pobiegły Ramirez. Jest także Kamiński. Wrzutka w pole karne. Nie ma nikogo jednak tam po drugiej stronie pola karnego, kto mógłby głową strocić tę piłkę. Wybita poza pole karne. Pedro Tiba do Roberta Gumnego, który został tutaj na środkowej linii boiska. Ten jeszcze bardziej do Mikiego van der Harta, bo nie było za bardzo komu podać. Wszyscy zawodnicy Lecha przy okazji tego rzutu rożnego pobiegli pod pole karne, więc musieli poczekać poznaniacy z konstruowaniem następnej akcji, żeby stoperzy wrócili na swoje pozycje. Już tu są. Już jest Czernomarkowicz, jest już także Lubomir Szatka. Właśnie ta dwójka wymienia teraz piłkę między sobą. Trochę jakby wyżej ustawieni, bliżej środkowej linii boiska, no ale rzeczywiście nie ma już tutaj czego bronić. Poznaniacy, może teraz Kamiński, w polu karnym Kamiński, nie ma bramki, broni Sztypica, będzie tylko rzut rożny, ależ znakomita sytuacja dla poznaniaków, aby w końcu trafić tą piłką do siatki. Jakże blisko było teraz tego szczęścia i była szansa na to, żeby jednak trafić i zanotować pierwszego gola, no ale nieważne, jest rzut rożny, jest kolejna okazja do tego, aby tutaj już tą podmęczoną pewnie obronę drużyny szczecińskiej Pogoni w jakiś sposób podenerwować i zmusić jednak do popełnienia błędu. Za moment jeszcze jedna zmiana w ekipie poznańskiego Lecha. Nie wiem, czy będzie czekał trener Dariusz Żuraw, aż zostanie wykonany ten rzut rożny. Kostewicz już w narożniku boiska. Podniesiona lewa dłoń, dośrodkowanie gdzieś na ten bliższy słupek. Przeniesiona piłka jednak po odbiciu przez jednego z zawodników szczecińskiej Pogoni na drugą stronę pola karnego. Wciąż poznaniacy na wysokości tego pola karnego. Jeszcze raz rzutka, tym razem z drugiej strony, no ale znów ta piłka gdzieś tam odbita od głowy rywali, wędruje poza pole karne. Może teraz znów Lechici. Jest ponownie w polu karnym. Tam i Krystian Gietkier, tańczy także Kuba Kamiński. Może teraz znów wrzutka w pole karne. Uderzona ta piłka chyba głową przez Kostewicza, ale nie miał problemu z tym uderzeniem tym razem Dante Sztypica. No i mogą przynajmniej przez jakieś 20, może 30 sekund odetchnąć od tego nawału poznańskiego Lecha obrońcy szczecińskiej Pogoni. Ostatnie minuty tego spotkania. 85. minuta. Lech Poznań kontra Pogoń Szczecin. Wciąż 0-0, ale Lechici teraz zepchnęli mocno do defensywy zespół rywali. Znowu nauka cierpliwości dla kibiców i dla piłkarzy i dla sztabu trenerskiego Kolejorza. No bo coś powinno się narodzić z tych ofensywnych akcji, ale też może narodzić się kontra wykonanie o piłkarzy Szczecina, bo teraz Liskowski przejął futbolówkę po lewej stronie. W polu karnym jest Dziwicki, a sędzia mycie pokazuje, że Puchacze faulował. No bo rzeczywiście chyba z rozmysłem faulował, zostawił nogi młody gracz Pogoni Liskowski. No i sędzia musiał podyktować rzut wolny. Mamy roszadę w drużynie Lecha Poznań. Dani Ramirez opuści plac gry. Podziękowania od poznańskiej 7-tysięcznej publiczności. No i kto pojawi się w jego miejsce za chwileczkę? Zobaczymy, kto na... Jamaleddino. Timur Jamaleddino, bo więc do formacji ofensywnej trener Dariusz Żuraw liczy na to, że może obok Getkiera teraz także Jamaleddino troszeczkę gdzieś się będzie potrafił zaszachować obrońców Pogoni Szczecin, ale na razie to gracze ze Szczecina starają się zaszachować obrońców Lecha, bo Cibicki będzie wykonywał, patrząc w kierunku bramki, Vanderharta z lewej strony, 5 metrów od narożnika pola karnego, rzuty wolny, Cibicki, dochodząca piłka, jest Kamil Drygas, ale jest też dobra interwencja Jakuba Kamińskiego, jednak ta piłka była już za końcową linią, a więc od własnej bramki rozpocznie holenderski golkiper Kolejorza. 87. minuta spotkania, jak jeszcze rozwiążą, jak te ostatnie ofensywne akcje pokażą gracze Żurawia. Markwiński na lewą stronę, dużo wniósł do gry, nieźle prezentuje się Kuba Kamiński, tam po lewej stronie z Kostewiczem często sieją popłok w szeregach defensywy portowców. Znakomita była ta akcja w 84. minucie Kostewicza, on przedarł się chyba, minął trzech obrońców, Pogoni strzelał. Teraz pierwsze kontakty z piłką Timura Jamaleddinowa, ładne odegranie na narożnikę pola karnego do Kamińskiego. Ten strzela, ale nic z tego nie będzie. Piłka przeleciała. Starał się jeszcze tam zamykać akcję po prawej stronie Tymoteusz Puchacz, ale za mocno była ta piłka uderzona i na razie nie ma gola w spotkaniu przy ulicy Bułgarskiej pomiędzy Lechem a Pogonią Szczecin w 22. kolejce pił PKO BP Ekstraklasy. 0-0 zdaje się także na stadionie w Białym Stoku w meczu pomiędzy Jagiellonią a Legią Warszawa, no ale to oczywiście nie ma sensu na razie się tym zajmować, bo nas tutaj bardzo interesowało to, żeby Lech zainkasował, żeby nie przerywał tej bardzo dobrej serii w spotkaniach ligowych. Jagiellonia, 87. minuta w meczu z Legią, 0-0, a tymczasem tu na Bułgarskiej świetna interwencja obrońców Pogoni po kolejnej szarży tego, który przeniósł się na lewą stronę, czyli Tymoteusza Puchacza. Starają się troszeczkę zmienić ten układ sił w ofensywie zawodnicy Kolejorza. Czy wystarczy czasu, by strzelić zwycięską bramkę? Robert Gumny wszystkimi siłami, nawet na 30 metrze przed tą własną bramką jest Vanderhart, bo wszyscy jego koledzy są na połowie Pogoni. Teraz dopiero Szatka, ale ściga się z Ciwickim. Ładnie podał do Tiby. Dużo swobody ma teraz Tiba, bo rzeczywiście zmęczeni portowcy, ależ tutaj trzeba wypieścić to podanie. Tam było 4 graczy ubranych w niebieską koszulkę, ale teraz znowu świetnie Szatka. Odzyskana piłka. Gramy dalej. Już nie narzekamy. Trzeba powalczyć do tego gola. Rozpoczęła się 89. minuta spotkania. Filip Markwiński, 25 metrów do bramki rywali. Teraz Kamiński przegrywa ta piłka na prawą stronę do Gumnego. Gumny, strata Roberta Gumnego i ratunkowa sytuacja Robert Gumny. Żółta kartka dla tego piłkarza, bo takim zapaśniczym chwytem zatrzymał, no ratował to wszystko, żeby nie było groźnej kontry drużyny portowców. 89. minuta, powolutku dobiega już końca. Za chwilę rozpocznie się 90. Kolejny kolorowy kartonik dla piłkarza Lecha Poznań, ale będzie rzut wolny. No i teraz jest to celebrowanie stałego fragmentu gry w wykonaniu piłkarzy Pogoni. Jeśli chodzi o drugą połowę, to oni mogą być zadowoleni, że nie stracili gola. Oczywiście nie było jakichś hiper 200% okazji, ale ta przewaga Lecha była naprawdę wyraźna i powinna skończyć się zdobyciem zwycięskiego gola. Liskowski jeszcze tam jest z piłką za polem karnym, 20 metrów przed bramką Van der Karta. Po lewej stronie są z piłką zawodnicy Szczecina. Jest Marcin Liskowski. Czy będzie odgwizdany faul? Nie. Na razie walczy Liskowski z Markwińskim, ale cały czas gracze Szczecina utrzymują się przy piłce. Teraz jeszcze Kamiński włączył się do tej akcji. Dobrze, Poznaniacy, gramy twardo, ładnie. Teraz młodzież Lechowa się zachowała. Piłka złapana w ręce, szybciej niż był odgwizdany faul. Sędzia już zagwizdał rzut wolny, błyskawicznie wykonany, niebezpiecznie. Liskowski wybija piłkę na oślepę do przodu, ale piłka przejęta przez Jamal Evdinowa po wybiciu przez Tibę. Po lewej stronie jest Gytker, pędzi Jamal Evdinow. Czy wpadnie pole karne? Zagrywa, jest tam Christian Gytker, jeszcze Tiba strzela, ależ tam piłkarski kocioł i piłka wybijana przez Szczecinian za boczną linię boiska. 90. minuta, nie zauważyłem, 4 minuty do Wojtku doliczone, a więc to jest 240 sekund. No na pewno teraz można powiedzieć nadziei dla kolejorza, że jednak wepchnie tę piłkę do siatki drużyny Pogoni, no bo z tego, co pokazują w ostatnich 20, prawie 30 minutach gracze poznańscy, no to na to zasługują. Gra jest zdecydowanie lepsza, ale nie wciąż nieskuteczna. I teraz taka wrzutka do nikogo w pole karne. Tam dobrze ustawieni gracze Pogoni jeszcze odbijają piłkę od nóg stojącego tam na drodze piłki Kamińskiego i od własnej bramki rozpocznie Dante Stipica. Doliczony czas gry przy bułgarskiej. Czy uda się podtrzymać zwycięską passę? Na razie w meczu Lecha z Pogonią jest bezbramkowy remis. Pierwsza z tych czterech doliczonych minut już za nami. Jeszcze 180 sekund. Oczywiście będzie starał się ukraść każdą z tych sekund bramkarz drużyny gości Dante Stipica. Gwizdy na trybunach, bo bardzo długo celebruje wybicie tej piłki z 5 metra. Dopiero teraz prawą nogą gdzieś daleko na drugą stronę boiska. Tutaj Robert Gumny uderzony chyba ręką przez Cibickiego, ale szybko będą Poznaniacy pewnie wznawiać grę. Nie będą szukać tutaj jakiegoś faulu, tylko po prostu będą starali się, aby wznowić i jeszcze spróbować przeprowadzić ostatnią skuteczną, miejmy nadzieję, akcję w dzisiejszym spotkaniu. Gumny przy środkowej linii boiska, on będzie wznawiał tę grę z autu, ale nie ma nikogo tutaj pod ręką, komu mógłby tę piłkę podać. Dopiero teraz szuka gdzieś tam z przodu. Była tam chyba ręka, tak jest, podniesiona dłoń z chorągiewką arbitra, asystenta. Będzie żółta kartka także dla Huberta Matyni za zagranie tej piłki ręką, a Poznaniacy będą mieć rzut wolny. Szansa na wrzucenie piłki w pole karne. Pobiegli tam oczywiście już Szczerzno Markowicz, Szatka. Są inni gracze poznańskiego Lecha. Kto będzie wrzucał tę piłkę? Nie ma Ramireza, więc opcja jest raczej tylko jedna. Włodymir Kostiewicz. On lewą nogą będzie starał się tę piłkę posłać jak najlepiej w pole karne. Lechici i piłkarze szczecińskie Pogoni ustawieni na 16 metrze. Nie spalić, tylko przy próbie tej wrzutki odsuwa jeszcze jednoosobowy mur arbiter Wojciech Myć, zawodników szczecińskiej Pogoni. Kostiewicz podparł się gdzieś tam pod biodra, popatrzył, gdzie są partnerzy w polu karnym, czy w tej chwili na tej 16. Za chwilę na sygnał arbitra, który jeszcze coś tam przesuwa wśród tych zawodników w polu karnym, będzie mógł wznowić tę grę z rzutu wolnego. Kostewicz przy piłce. Jakieś tylko dwa kroki do tej piłki. Lewa noga, wrzutka w pole karne. Kto do tej piłki wyskoczy? Chyba wyskoczył tam Matynia. Wybił ją. Jeszcze będzie szansa. Jeszcze Poznaniacy po wbiciu tej piłki w pole karne mają okazję, aby spróbować zrobić akcję ofensywną. Kostewicz został po prawej stronie boiska, będzie wrzucał piłkę z autu. To na wysokości, myślę, 10, może 11 metra. Nie pokazują się jednak zawodnicy Lecha do tego podania. Dopiero teraz Robert Gumny przy środkowej linii boiska do Kostewicza, który jeszcze raz wrzuca tę piłkę gdzieś w okolice pola karnego. Nie wiem, czy tam nie było zagrania ręką. Czeka być może arbiter na sygnał z wozu. Być może będzie potrzebna wideoweryfikacja. Na razie gra jednak toczy się dalej. Wybita tam piłka na drugą drugą stronę boiska na połowę należącą do poznańskiego Lecha rusza Pedro Tiba. Będzie miał szansę dojścia do tej piłki przed polem karnym? Nie, na razie nie będzie miał. Teraz piłka poza boiskiem. No i zobaczę, czy arbiter będzie pozwalał na wznowienie tej gry. Pozwala, więc tam nie ma żadnej wideoweryfikacji. Wszystko w zgodzie z przepisami. Poznaniacy, ostatnie 30 sekund tego meczu, tego doliczonego czasu. Filip Marchwiński, 20 metr. Jeszcze przerzut piłki na lewą stronę. Tam jest Kamiński. Być może ostatnia akcja Poznaniaków w tym spotkaniu. Kamiński na 16 metrze. Ucieka lewą stroną jeszcze Kostewicz. Jeszcze będzie wrzutka lewą stroną. Piłka odbita od głowy jednego z obrońców. Nie wychodzi nawet poza linię końcową. Jeszcze Marchwiński w polu karnym. Być może jeszcze ostatnia wrzutka Kostewicza. Stipica wychodzi. Pomylił się tam na wysokości własnego pola bramkowego. I rzut rożny. Ostatni rzut rożny. To jest już po tym doliczonym czasie. Jeszcze pewnie pozwoli arbiter na wznowienie gry z tego rzutu wolnego. Jeszcze da szansę Lechitom na piłkę meczową. Kostewicz biegnie po nią szybko. Za chwilę będzie miał szansę, aby spróbować znów dośrodkować w pole karne. Moim zdaniem to ostatnia akcja meczu. Czy akcja, która przyniesie Poznaniakom szansę na zwycięstwo? Czy da tego wyczekiwanego i upragnionego gola? Kostewicz, rozbieg krótki. Lewa noga, wrzutka w pole karne. Wybijają jednak przez pole karne zawodnicy szczecińskiej Pogoni. Na kontratak już nie pozwala Wojciech Myć. Czas doliczony minął. Bez goli przy bułgarskiej. Pasta bez straconej bramki podtrzymana, ale myślę, że to jest jedyna radość po dzisiejszym spotkaniu, bo spodziewaliśmy się jednak, że oprócz zera z tyłu będzie zdecydowanie więcej z przodu. Z przodu dzisiaj niestety także zero. Przez pana zdecydowanie pierwsza część spotkania przez graczy Kolejorza. W drugiej zabrali się do roboty, zagrali agresywniej, starali się stworzyć niebezpieczeństwo pod bramką Dante Stipice, no ale sztuka specjalnie się nie udała. Jeśli chodzi o ten drugi mecz w Białymstoku, 0 do 0 Jagiellonia zremisowała, więc dzisiaj kibice, którzy przyszli na trybunę tu przy bułgarskiej Białymstoku, goli nie zobaczyli. Dwa remisy bezbramkowe. Dobrze, że ta pasta na 0 z tyłu jest podtrzymana, choć oczywiście dzisiaj żałujemy tego, że po 4 do 0 9 czerwca, dzisiaj po dwóch tygodniach i jednym dniu nie udało się powtórzyć. I pamiętam niegdyśniejszego trenera Kolejorza Jacka Zielińskiego, który mówił: szanujmy ten punkt, bo to cały czas Lech tej walce o wicemistrzostwo Polski, tak sobie powiedzmy szczerze, z Piastem Gliwice się liczy. Kolejne emocje już w najbliższą niedzielę o 17.05 zapraszamy na audycję w Sportowym Rytmie, a 20 minut później na transmisję meczu z Wrocławia. Tam Śląsk zagra z Kolejorzem. Dzisiaj no, żałujemy, że przyszło 7 tysięcy stęsknionych dobrego futbolu kibiców. Zobaczyli trochę dobrej gry w drugiej połowie, ale goli nie zobaczyli. Lech Poznań w meczu 32. kolejki zremisował z Pogonią Szczecin 0 do 0. Na bułgarskie pracowali dla państwa Jacek Wrączek, który transmisję zrealizował, oraz komentujący przebieg boiskowych wydarzeń Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, oddajemy głos do studia. Sponsorem transmisji meczu jest Kwodo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Another day that don't end, another ship going out. Another day of anger, bitterness and doubt. I know how it happened, I saw it begin. I opened my heart to the world, and the world came in. Mary Lou, hello Miss Pearl, my fleet-footed guide from the underworld. Those stars in the sky shine brighter than you. You girls mean business and I do too. Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife. I'm the enemy of the unlived, meaningless life. I ain't no false prophet, I just know what I know. I go where only the lonely can go. I'm first among equals, second to none, the last of the best. You can bury the rest, bury 'em naked with that silver and gold. Put 'em 6 feet under and I pray for their soul. You look at that, there's nothing to see, just a cool breeze that's encircling me. Let's go for a walk in the garden, so far and so wide. We can sit in the shade by the fountain side. Reklama. 4 piwa bez mech. A to zdrabka dla pana. Każda wygrywa. No ja to mam szczęście. W co nie zagram, to wygrywam. A jak pan to robi? No gram tylko w takie zdrabki, gdzie każda wygrywa. W Żabce każda zdrabka wygrywa. Kup 4 piwa marki Żywiec, Warka, Heineken lub Desperados i wygraj 12 tysięcy na roczne zakupy w Żabce lub inne nagrody. Szczegóły na milionynagród.pl. Żabka. Mały, wielki sklep. Reklama. Klasyka muzyczna. Wita się Alina Kurczewska. Po 23:00 zapraszam do wysłuchania naszego magazynka w Polsce. A teraz po emocjach związanych z meczem czas na muzyczny oddech. Rozpoczynamy od Beethovena, bo przecież obchodzimy 250. rocznicę urodzin twórcy 9 symfonii. Allegretto z 8:00 to wdzięczna humoreska, w której kompozytor ukazuje tykanie metronomu. W końcu jego bliskim przyjacielem był wynalazca taktomierza Melzer. A potem skercando w wykonaniu orkiestry Gewandhausu pod dyrekcją Ricardo Szajego będzie jeszcze miniatura dla Elizy, ale w ujęciu Klaus Brothers i Kuba Perkusion.